Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit een zonnig Rotterdam. Met natuurlijk gaan we daarin stilstaan bij de vrouw die dat zelf eigenlijk nooit deed. Glenda Peters, zangeres, vertelt uitgebreid over haar inspiratiebron Tina Turner. Met Marijn Jongsma, FD-journalist, gaat het over graaiflatie. En ook over peperdure klimaatplannen. Marcel Verrek is er natuurlijk met zijn kijk, zijn column. En we hebben politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die kijkt uit over de Haagse politieke werkelijkheid. Dit en nog veel meer. 2 uur lang WNL in de kantine. Nu eerst het nieuws van 5 uur. Gelezen door Sid van der Linden. De politie heeft in Heer Hugo Waard 2 mannen aangehouden voor een ontvoering in Spanbroek in Noord-Holland. Daar werd gisterenmiddag een man onder dwang meegenomen in een auto. De politie verspreidde beeld van een bewakingscamera in de buurt met de mededeling dat er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van de man. Volgens een winkelier uit Spanbroek werd hij hardhandig van straat geplukt. Er werd een man met heel veel tegenzin hier de straat overgeduwd en een auto uiteindelijk ingeduwd. Ja, hij had hem bij zijn armen vast en bij zijn middel, heel stevig. Plus er liep nog een tweede man bij die het een beetje in het gareel hield. Dus ja, hij kon echt geen kant op. Op zijn zachtst gezegd was het nogal bijzonder om te zien gebeuren. Ja, het gebeurde in een flits, het gebeurde heel snel. Maar ja, zoiets zie je natuurlijk eigenlijk nooit hier in Spanbroek. Ondanks de 2 aanhoudingen is nog niet duidelijk wie de ontvoerde man is en waar hij zich bevindt. De Oekraïnse Veiligheidsdienst heeft toegegeven dat geheime agenten betrokken waren bij de explosie op de Krimbrug. In oktober vorig jaar werd de brugverbinding tussen Rusland en de Krim deels opgeblazen. Rusland vermoedde al dat de Oekraïnse militaire inlichtingendienst achter de actie zat, maar vanuit Kiev is dat nooit bevestigd. Nu zegt het hoofd van de SBU in een interview dat er een logistieke route van de vijand afgesneden moest worden en dat daarom passende maatregelen zijn genomen. In de Maas bij Heijen in Limburg zijn 2 lichamen gevonden na het bootongeluk van afgelopen nacht. Het gaat om de 2 opvarenden die werden vermist. De politie heeft hun identiteit nog niet bekendgemaakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de politie noemt een noodlottig ongeval een van de meest waarschijnlijke scenario's. Bij de demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn inmiddels 100 actievoerders aangehouden. Betogers blokkeren sinds 12 uur de Utrechtse baan, een deel van de snelweg A12. En na bijna 400 jaar zijn er op Sint Maarten bindende afspraken gemaakt over de grens tussen het Nederlandse en het Franse gedeelte. Ruim 200 jaar geleden werd er ook een grensverdrag gesloten, maar dat was onduidelijk en leverde in de praktijk problemen op. Gisteren is een nieuw verdrag gesloten waarin de grens duidelijk staat aangegeven. De Belgische hulpverlener, die gisteren is vrijgelaten door Iran, is herenigd met zijn familie in België. Olivier van de Kastelen zat 1,5 jaar lang vast voor spionage en witwassen. Zijn beste vriend zei vandaag op een persconferentie dat van de Kastelen erg opgelucht is over zijn vrijlating. Olivier was geen glimlachen en was uiteraard ontroerd. Het was een duidelijke transitie tussen de hel van gisteren en wat nu het paradijs lijkt, namelijk België. Nadat je als persoon maanden van alle rechten bent beroofd. Dit verschrikkelijk dossier kan eindelijk worden afgesloten. Na bemiddeling van Oman werd van de Kastelen vrijgelaten in ruil voor een Iraanse diplomaat die in België was veroordeeld voor terrorisme. Er was vanuit België naast blijdschap ook kritiek op de ruil. Critici vrezen dat door deze gevangenenruil meer onschuldige Belgen in Iran opgepakt worden als wisselgeld voor veroordeelde terroristen. Koning Willem-Alexander zal bij de slavernijherdenking in Amsterdam op 1 juli een toespraak houden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Mogelijk zal hij op Kitty Kotti zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland, maar dat is nog niet zeker. Op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij. Premier Rutte bood vorig jaar al excuses aan namens de staat. Willem-Alexander gaf eerder opdracht voor een onderzoek naar het verleden van de koninklijke familie rond slavernij. Dat is pas over een jaar klaar. Het weer zonnig met een zwak tot matige noordoostenwind. Het is 20 tot 23 graden, maar op de Wadden iets minder warm. Vannacht wat bewolking en minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen is er weer volop zon. Het wordt 18 tot 24 graden. En maandag is het wat koeler, maar de dagen daarna is het weer zonnig en warm. Contact nu met de ANWB. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? Het staat nog vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein is de vertraging een kwartier. Dat komt de wegwerkzaamheden. Mensen die omrijden staan in de file op de A4 bij Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel, daar is de vertraging 5 minuten. En bij Den Haag is de A12 nog steeds in beide richtingen dicht bij Den Haag-Malieveld door een demonstratie. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Hey, Ziggo klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Al vanaf 3,75 per maand. Nog maar 2 dagen. Kijk op hollandsnieuwe.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Juri Albrecht, Asita Kanko en Caries van Houten. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel FD-journalist Marijn Jongsma. Duurzaamheid is in ons land bijna een religieuze mantra, maar wie of wat plukt de vruchten van dat koortsachtig streven? En tegenover hem zit zangeres Glenda Peters en zij brengt straks een ode aan haar rock'n'roll legende, haar rock'n'roll idool en legende Tina Turner. Onze eigen Thomas van Groningen kijkt uit over de politieke week. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En als u dat niet kunt waarmaken om hier naartoe te gaan, kunt u natuurlijk wel meedoen met dit programma. Kan via Twitter, hashtag WNL of @WNL in de kantine. Kunt ook een bericht sturen via de NPO Radio 1 app. De 20e etappe, geloof ik. Het is een tijdrit in de Giro d'Italia. En natuurlijk hebben we dan contact met Gio Lippens. Dag Gio. Dag. Het uur van de waarheid is aangebroken. Want zojuist is de nummer 3 in het algemeen klassement van de Ronde van Italië van start gegaan. João Almeida. Hij staat op 59 seconden van Geraint Thomas in dat algemeen klassement. Over een paar minuutjes krijgen we Primoz Roglic, de nummer 2. En dan 3 minuten na Roglic, dan mag Geraint Thomas, de leider dus in het klassement, vertrekken. Voor die klimtijdrit, hele lastige klimtijdrit, over 18,5 kilometer tussen Tarvisio en de Monte Lussari. Een verschrikkelijk steile klim tot 22%. Inmiddels is ook Tijmen Arendsman, de Nederlander, van start gegaan. Terwijl we nu kijken naar de binnenkomst van Koen Bouwman, een andere Nederlander, die vorig jaar nog 2 etappes won in de Giro. Maar ja, dit jaar zonder etappe-overwinning het moet doen. Hij komt nu net over de streep. Geen toptijd voor hem. De snelste tijd tot nu toe is gereden door een Amerikaan, door Brandon McNulty. Maar de grote drie, wie weet wie van die drie eventueel nog die toptijd van Brandon McNulty gaat verbeteren. Wat zal het toch zijn met de koptelefoon van Marcel? Is het nog? Hij stond nog harder dan ik zelf. Ja. Oh, echt? Ja, dus ik heb hem wat zachter gezet. Maar je hoeft hem ook niet per definitie op te doen. Nee. Nou, soms is dat wel fijn hier. Dat vind ik ook fijn. Oh. Terwijl als die collage van jou komt, Wieger, dan wil ik altijd helemaal van genieten. Die komt zo dadelijk, ja, zeker wel. Het is een zonnige dag, zei ik net al. 20 graden plus. Marijn Jongsma, was je daar ook aan toe? Absoluut. Maar ik ben altijd een beetje pessimistisch aangelegd. Dus ik had een trui bij me en een jas. En die zit allemaal in mijn rugzak. En die ga je straks nog aandoen, net zoals Vidan, die hier met een jas zat. Oh, die heb je nou. Het zou, maar een beetje, laat ik zo zeggen, het zou jammer zijn als het niet nodig is. Ja, zwaar. Thomas, je had ook naar het strand kunnen gaan, hoorde ik. Maar ja, je denkt, ja, ik kan ook hier zitten, dus kies je voor de... Ja, precies, deze zijn we heel vrijwillig. Ja, nee, ik vind het heel leuk om hier te zijn, hoor. Ik heb er echt van genoten hoe Fidan net binnenkwam. Inderdaad, alsof het kerstavond is. Ja. Maar het is ook best wel fris. Oh. Vinden jullie niet? Ik zei al, je hebt een dun jasje aan vandaag. Ja, ik altijd wanneer ik denk, ik ga toch geen jas, geen vest, heb ik het altijd koud. Want dan gaat het toch weer regenen, wordt het toch weer bewolkt. Ja, Marijn en ik zitten een beetje op één lijn. Maar jij, in Nederland is dat ook niet zo gek. Nee, het is waar. Trouwens, heb je ook een soort van spanning, Thomas? Want jouw clubje moet het zien bol te werken vandaag. Ik heb het over Willem II. Nou, dat is mijn tweede clubje. Ik ben Feyenoord, hoor. Maar ik woon in Tilburg. Zijn er veel tegenwoordig, hè? Dus ik draag Willem II een warm hart toe. Maar het zou mooi zijn, ik vind dat Tilburg als 6e stad van ons land gewoon een voetbalclub hoort te hebben die in de Eredivisie speelt. Dus ik hoop dat ze winnen, ja. Ja, Glenda Peters, ja, iedereen is tegenwoordig Feyenoord-fan. Maar jij bent dat van jezelf toch wel, of niet? Nou ja, het zit in je DNA, of je wilt of niet. Dus dat gaat vanzelf. En een hele fanatieke echtgenoot. Oh ja? Dus, ja, zeker. Hoe ging dat vorige week met die fanatieke echtgenoot? Nou ja, hij zat in Krakau, want daar wonen we ook deels. Oh. Ik wou zeggen, hij zit nog steeds in het Hofvijver. Nee. Wie heeft hier feest gevierd verder, trouwens? Dank je. Ja, ik wel eigenlijk. Ja? Deels. Ik heb met mijn moeder gekeken in het verzorgingstehuis naar de huldiging. In huldiging. Zij is trouwens ook een hele grote fan. Die oude, die zit helemaal neu voor de tv. Ja. En mijn oudere zus ook. Ja. Die zijn eigenlijk fanatieker dan dat ik ben. En toen kwam dat verlossende bericht dat hij zou blijven, de Messias. Ja. Hè, Arne Slot hebben we het dan over. Nou, dat is denk ik ook wel super tof nieuws. Ja, ja. Dunnetjes gevierd. Hadden jullie het verwacht? Had jij het verwacht, Marcel? Wat fijn dat kampioen zou worden. Arne. Nee, dat had ik niet. Ik had het eigenlijk. We noemen hem tegenwoordig gewoon Arne. Arne Slot. Ja. Nou, ik herken hem wel als een verstandige man. En heel veel mensen roepen altijd: je moet zoveel mogelijk, zo snel mogelijk veel geld verdienen. Maar volgens mij is een van de pijlers van zijn succes. Ja, is dat hij overal ergens lang over nadenkt en ook een heel plan heeft. En dan gaan die volgend jaar in deze prachtige stad, met deze prachtige club, de Champions League spelen. Dat is heel wat anders dan 3 maanden bij Tottenham Hotspur en dan met heel veel geld de deur uitgaan en weer een jaar op de bank liggen. Ik denk dat het ook wel gewoon heel veel uitmaakt dat je gewoon, wat jij zegt, dat je heel erg plezier hebt, dat je met iedereen goed kan opschieten. Want dat is bij Van Nistelrooy toch anders gebleken. Blijkbaar wel, ja. Gaat niet voor niks weg. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe dit gegaan is, hoor. Want ik ben heel blij dat Arne Slot blijft. Maar als de Telegraaf spint het nu een beetje. Die voorspelde natuurlijk lange tijd dat hij weg zou gaan. Die spint het nu een beetje. Alsof Feyenoord laat hem niet gaan en dat ze hem aan zijn contract houden. Dat ze een gigantisch hoog bedrag zouden vragen aan de Engelsen. Ik ben wel benieuwd hoe we later, als hij ooit nog eens een reconstructie van komt, hoe dit gegaan is. Ben ik wel benieuwd naar. Maar dat akelige jongetje van Voetbal Insight, die Valentijn Dries van Telegraaf, hè, die had ook al. Hoor. Ja, zeker. Ja, vind je wel een goede journalist? Oké. Hij heeft bepaalde kwaliteiten, laten we het zo zeggen. Maar die schreef toch ook weer van dat Arne Slot door met het flirten met Tottenham Hotspur, waar niemand hem op kan betrappen, dat hij daardoor zijn prijzen ging opdrijven. Nou, dat bedoel ik, dat is een soort van roddeljournalistiek die de voetbaljournalistiek helemaal heeft overgenomen. Oh, en Marijn Jongsma, mee eens? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik weet heel weinig van voetbal. En daardoor word ik in gezelschap toch wel heel snel geëxcommuniceerd natuurlijk. Het is geen bewuste keuze van jullie, maar dat is gewoon de praktijk. En dat maak ik mijn hele leven al mee. En dan zou je kunnen zeggen, ja, verdiep je er dan anders in? Maar ja, dat ben ik misschien, ja. Ik denk, ik moet al met heel veel dingen verdiepen. Jij maakt dus je hele leven al mee. Mijn dochter is een hele, ja. Ik ben ook een soort slachtoffer, zou ik kunnen zeggen. Kijk, de grap is, mijn dochter voetbalt heel fanatiek. Oh. En dus ik sta elke zaterdag langs de lijn bij AFC Eiburg. Wow. Of als ze uitspelen ergens anders natuurlijk. Ergens in een straal van 10 kilometer om Eiburg heen. HBLK, het begon op Klompen in Zunderdorp. Nou, daar zijn we dus nog niet geweest. Nee. Nog. Wel in daar vlakbij. Durgedam. Ja, juist. Ja. Durgedam hebben we wel gespeeld. Hebben ze ook All-Stars opgenomen. Ja. Ja, klopt, inderdaad. Nou, gesprek mee ook een beetje, maar dat is het leuk. Nou ja, goed, maar in ieder geval mijn dochter moet mij bijvoorbeeld altijd uitleggen wat buitenspel is. Maar dat heeft ze inmiddels gedaan en nu weet je... Jawel, maar iedere keer valt het weer door die safe in mijn hoofd. Nou ja, nee. Je moet het echt aan iemand anders vragen. Ja. Een vriend van mij die kwam een keer bij mij, die zei, ik zeg tegen hem, maar hij voetbalt al jaren, van, ik zeg, leg het nou eens uit. En toen had hij een hele liniaal. En toen zei ik, kijk, ik heb hier twee glaasjes, die staan nu hier. En dit glaasje staat hier en nu is het buitenspel. Ja. En toen snapte ik het. En toen was hij weg en toen was hij weg. Goed, jij hebt dingen over de economie en de financiële wereld die wij niet snappen. Nou, dat hoop je er maar. Ja. Nou ja, maar goed, wil je naar huis? Nee, ik wil helemaal niet naar huis. Maar ik denk, dit is wel eens goed om op Nationale Radio dit slachtofferschap van de niet voetbalkennende man te leiden. Wel heel fijn dat je zo kwetsbaar en ik denk dat er meerdere zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat jullie telefoontjes krijgen. Of dat Twitter nu helemaal explodeert van mensen. Ik herken dat, zeggen. En dan hebben ze eindelijk een boegbeeld. Heel goed. Dus. Jij hebt gemerkt, Thomas, zei je net tegen ons, dat het vakantiegeld is uitgekeerd. Oh, ja, nou, voordat ik... dit programma komt live vanuit het centrum van Rotterdam. Dus ik was hiervoor even gaan winkelen. En toen viel het me op in de Mediamarkt. Waar overigens, dat is een grote elektronica keten. Er zijn natuurlijk meer. Maar daar hangt al heel groot een bord vakantiegeld is binnen. Dus ze moedigen je ook aan om het uit te geven. Hangt het er ook echt? Het hangt echt bij de ingang zo. Niet, maar daar stonden een paar mensen PlayStation 5's af te rekenen. Dat ik dacht, nou, jeetje, het geld vliegt hier over de toonbank. Dat zal misschien normaal ook, maar het was er behoorlijk druk. En ik kom wel eens vaker in die winkel, maar... Dat ik dacht, nou, hier wordt een hoop geld uitgegeven vandaag. Ja, vorige week hadden we het er ook even kort over. Met over Petra Kok. Ja, over vakantiegeld. Marijn Jongsma. Maar nu we berichten lezen inderdaad dat heel veel Nederlanders, steeds meer Nederlanders, moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wordt dan vakantiegeld ook meer gebruikt als een extra buffer die ze kunnen aanleggen? Nou, volgens mij zijn er heel veel mensen die het überhaupt per maand al laten uitkeren. Dus die krijgen het niet meer in één keer. Dus die gebruiken het gewoon al om hun dagelijkse bestaan mee te financieren. Maar daar kan je voor kiezen om het gewoon maandelijks. Ik wel in ieder geval. Ja. Ik doe dat. Oké. Okay. Ja. Je hebt ook al 13e maand natuurlijk. Dus. Nou, nee hoor, helemaal niet. Het is zaterdag 27 mei. Week 21 van het jaar 2023. Die zit er bijna op. En die week die klonk zo. You're simply the best. We hadden net al even van Nistel. Jij begrijpt hem. Jij begrijpt hem. Dat ik vind grote voetballer, die hebben ze dan neergezet. Dan weet je, er worden fouten gemaakt. Ja. En zo'n grote voetballer met zo'n carrière pikken die dat achterom zijn rug gekonkeld wordt. Mm. Ik vind dat hij groot gelijk heeft en ik vind het heel drachtigvol. Onrust hier bij de VVD over onderwijsminister Dennis Wiersma. Wiersma ligt onder vuur. Ja, ik heb zojuist met Dennis Wiersma gesproken naar aanleiding van het gesprek wat wij vanochtend in de fractie met hem gevoerd hebben. Is zijn positie houdbaar? En daarin heeft hij voor twee dingen zijn excuses aangeboden. Is dit het? Ja, ik heb zojuist met Dennis Wiersma gesproken naar aanleiding van het gesprek. Ik wil alle trouwe kijkers natuurlijk ontzettend bedanken. Is dit het? Het is wel grappig wat je dus hoort, hè? Dat je nu mensen zeggen, oh, ik ga het missen en jou maar. Maar dat is gewoon, keken, dat is gewoon geen mensen aan niet. En het is gewoon het icoon, zeg maar, wat Koffietijd is geworden. Ja. Ja, ik heb zojuist met Dennis Wiersma gesproken naar aanleiding van het gesprek wat wij hebben er heel erg van genoten om ons mooie programma voor jullie te maken. En we zijn natuurlijk heel dankbaar dat jullie altijd zo graag naar ons keken, naar Koffietijd. Zit het? Nou, politici en oud-politici reageren, zoals Lodewijk Asscher. Die zegt, zeer verdrietig dit. Niemand zou angst van zijn of haar kinderen moeten hoeven trotseren. Zou ik er nu in dit klimaat instappen? Like, I always think of Els Borst. Ja. Yeah. I'm worried my mom will end up like that. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry. 6, 7 jaar geleden denk ik dat ik het vanuit de huiskamer gezien heb. En denk je van jeetje, als je dat toch mag meemaken, nou mooier gaat het nooit meer worden. En als je er dan zelf staat, dan is dat best onwerkelijk. Moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Uiteraard, het grote nieuws. Volgens sommigen was Slot gisteravond al vertrokken. Maar niets is minder waar. Hoe was het vandaag in Rotterdam en omstreken? Vlaggen, paraden, ja, wimpels. Opgelucht? Ja. Ja, toch wel heel. Ja, opgelucht. Ja, opgelucht. Ja, ik heb zojuist met Dennis Wiersma gesproken naar aanleiding van het gesprek dat wij vanochtend in de fractie met hem gevoerd hebben. Zijn positie houdbaar. The hair, the leg, the voice. All part of the legend. I had a very hard life that I didn't put blame on anything or anyone. I got through it. I lived through it with no blame. Here's to you. And I'm a happy person. Here's to you. You earned it. Kiss. Glenda, je hoeft ook helemaal niet stil te zijn. Dat kan ook niet, hè? Als je dit dan zo hoort, hè? En zeker niet wanneer je het zelf ook gezongen hebt. Ja, zeker. Ja, want Tina stond op jouw repertoire natuurlijk ook. Ja, naast Randy Crawford stond ze op mijn repertoire. Maar wat heel erg belangrijk is voor mij als klein meisje, toen ik in 1968-69 met mijn moeder hier op de Batavierenstraat aankwam eigenlijk. Klein meisje van 3, bijna 4. En mijn moeder die vond Tina ook gewoon een powerhouse. En wij werden 's nachts, toen was ik wat ouder, werden we wakker gemaakt om naar Tina Turner te komen kijken. Het was een voorbeeld voor ons, ja, zwarte vrouwen, om gewoon naar Tina te kijken. En ze was gewoon anders. Ook anders dan de andere zwarte vrouwen. Diana Ross had ik niks mee. Beetje te soft. Waarom? Vind te goed. Maar ik bedoel qua kracht, qua personality. Maar niks mee of gewoon minder dan Tina Minder Turner. Dan Tina Turner. Oh, okay. Nee, de Supremes, tuurlijk. De Supremes. Absoluut. Maar Tina die sprong er bovenuit. En ik kon haar een beetje vergelijken met mijn eigen powerhouse moedertje. Die ons alleen heeft opgevoed. Maar als wij dan mochten kijken naar Tina Turner, gingen mijn zus en ik met een coltrui op ons hoofd, die dan vast bleef steken. Gingen we, alsof we lange haren hadden, gingen we dat dansje wat je net hoorde, gingen we met een borstel in onze handen dat helemaal meedoen. En dan gingen we weer naar bed. Herkenbaar, zeg je dat? Ja, dat heb ik ook zo vaak gedaan. Ja, leuk, hè? Ja. Ja, de iCats deden we straks even na de uitzending nog een keer is goed, leuk. Ik vroeg je net voor de uitzending, toen je het hoorde, het nieuws, het verdrietige nieuws over Tina. Kan je even vertellen hoe dat was voor je? Nou, ik schrok best wel. Natuurlijk weet je dat ze een leeftijd heeft. We gaan allemaal een keer. En toch, als het dan zover is, ja, vond ik het gewoon gek. Ik voelde me gewoon een beetje leeg, raar. Ik moest echt huilen. Ik voel me nu al wat beter, hoor, maar het was echt best wel shocking. Ja. Ja. Ik zit het nou wel zo makkelijk te vertellen, maar ik zat toen een beetje helemaal alleen in een hoekje zo. Ik liet, laat me lekker gaan. Mijn man wilde me knuffelen. Ik zeg, nee, laat me. Dan ben ik ineens even. Heb je dat vaak, dat je dat zegt tegen je man? Nee, gelukkig niet. Wat mooi was, om net dat citaat van Whitney Houston, waarin zij zonder wrok omkijkt naar haar leven. Omkijk naar anderen. Ik zag dat het jou ook veel deed. Het is koninklijk, hè, hoe zij zonder wrok kan terugkijken. En zij heeft reden om wrok te koesteren. Absoluut. Ons heeft een verschrikkelijk leven gehad. Je kan eigenlijk werkelijk beschrijven als een monster eigenlijk. Hij heeft ze overgoten met hete koffie. Hij heeft de ribben gekneusd. Hij heeft er iedere keer gewoon blauwe ogen geslagen. Hij heeft ze zelfs verkracht, net voor de aantal keren, meerdere keer verkracht voordat ze opging. En Tina staat daar dan gewoon met een grote smile voor haar publiek. De liefde die Tina had, en ik denk waarom zij het allemaal doorstaan heeft, was haar liefde voor muziek. Liefde voor muziek. Als ze daar stond, was ze vrij. Ja. Dat was haar moment. Ja. En we hielden allemaal van haar. Ja. Houden van haar. Dat blijf ik gewoon doen, weet je. Ja. Het mooie aan een artiest is, en zeker is ook een groot artiest, die gaan nooit dood. Nee, hè? Die muziek die leeft door, joh. Ja. En wie weet wat voor nieuwe generatie opkomt, de jongere generatie. Die denken, oh, die vrouw zingt ook apart. Die gaan nu Tina Turner ontdekken. Echt, hè? Ja. Nu pas. Ook jongeren die denken van, oh, daar heb ik nooit van gehoord, die vrouw. Oh, wie is dat, mama? Dat is zo jammer. Dat heb je wel met meer artiesten. Ook bijvoorbeeld George Michael. Weet je, als je jonge mensen nu vraagt, ze hebben geen idee. Ja, maar die zijn goed. Die is intrinsiek goed. En dat is met Tina Turner ook. Ja. Dat is intrinsiek goed. Als je dat ziet, dan hoef je nog niet eens heel erg muzikaal te zijn om te snappen dat echt iets bijzonders is. Ik heb van de week ook die documentaire gezien. Hebben ze meteen uitgezonden op televisie. En ik kon echt het gewoon 2 uur lang niet van de bank afkomen. Het is echt zo verpletterend. Kijk ook echt die film met Angela Bassett. Heb je die gezien? Nee. Film over haar leven, waarin je dus al die vreedheden wel, dat van Ike Turner ziet. Zei. Ze zei dat ze die niet wilde zien, omdat ze zoveel... Dat vertelde ik je net. Daar hadden wij het dus ook net over. Ja, ik wist niet, dat zij die film niet had gezien. Want ze vond dat Angela Bassett dat zo goed had gedaan. Haar performance vond ze geweldig. Dus ik ging er altijd vanuit dat ze die film had gezien. Nee. Maar ze durfde het blijkbaar niet. Nou, durven is het niet. Waarom zou je jezelf dat moeten laten doorstaan? Opnieuw, iedere keer. Zij legde dat uit. Het was echt koninklijk hoe ze dat uitlegde. Mooi, ze was samen met die hoofdrolspeelster, zat ze achter de microfoon. Ze was gekomen natuurlijk om de hele productie te steunen. En ze legde gewoon uit, dit is een fantastische film, je moet echt gaan kijken, maar ik kan het niet aan. En heel vaak zouden mensen dan zeggen van, ja, je moet daar toch achter staan, je moet het toch doen. Maar hoe zij dat uitlegde, was volkomen duidelijk. Ik kreeg een beetje een beschaamd gevoel dat wij in haar leven aan het kijken waren. Ja. Zo dadelijk het tweede uur van WNL in de kantine gaan we uitgebreid doorpraten op jouw idool Tina Turner. En niet alleen jouw idool. Want Heel veel mensen. Dat bedoel ik. Zeker. Sigrid Kaag, het was ook zeker de week van Sigrid Kaag en ook van de dochters van Sigrid Kaag. Een klein fragment deelde college tour al. En die dochters spreken de vrees uit dat haar misschien iets verschrikkelijks gaat overkomen. Net zoals, daar grijpen ze op terug, Els Borst. Thomas, dat zorgde echt ook voor een schok en heel veel reacties in Den Haag. Er is geen politicus die er niet op gereageerd heeft. Wat is nou voor jou de afdronk van een heel kort fragment met heel veel nagalm? Heel veel nagalm. Wat ik interessant vind is dat de discussie al lange tijd loopt over willen mensen nog wel de politiek in? En ik kan me zo voorstellen dat even los van wat je van Sigrid Kaag vindt, even los van haar situatie, dit moment, dat college toe moet nog uitgezonden worden, maar het zal veel kijkers trekken. Dit fragment is veel bekeken. Dit is niet bepaald een reclameposter voor, goh, weet je wat leuk is? Een carrière in de politiek. En ik heb het toevallig hiervoor, toen wist ik nog helemaal niet dat het eraan kwam, was ik bij Radio 2 te gast. En toen ging het ook over bedreigde politici. En toen zei ik, nou, ik merk zelf, want ik doe ook meehelpen bij de redactie van Op 1. Ik merk zelf dat ik regelmatig het gesprek moet voeren met politici die zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel komen, maar ik heb geen zin in al die reacties achteraf. Waar ook dreigementen bij zitten. En ik merk dat wel een beetje mij knaagt de laatste dagen. Even los van wat je hiervan vindt. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, ja, dit is wel heel erg een PR-moment voor D66. Nou ja, dat weet ik niet of dat zo is. Dat is een particuliere mening, dat mag iedereen vinden. Maar het is denk ik wel een gevaar dat we in een democratie leven waar mensen, beroepspolitici, hier tegenaan lopen. En ik merk dus ook dat sommigen zich zelfs niet meer durven uit te spreken over bepaalde onderwerpen. Dat grote gevaar, daar heeft zij het ook over in een reactie, Sigrid Kaag. Ze stelt eigenlijk de vraag, wat mankeert ons toch als land? Zie mij maar even als een passant. Als je kijkt hoe het klimaat vergiftigd is, hoe rechters, politici en natuurlijk Geert Wilders voorop al jarenlang in de hoogste vorm van beveiliging, dat we met elkaar het klimaat zo vergiftigen dat het respectloos wordt, dat je mensen kunt aantijgen, dat je beledigen en dat er een glijdende schaal van verergering is die we moeten stoppen. Want welke samenleving willen we zijn? Ja, Thomas, dat respectloze en de dreigingen en die agressieve sfeer, die volgde natuurlijk ook na College Tour, waar ik mezelf heel erg druk over heb gemaakt. Mensen hadden niet per definitie zoiets van, oh, dit is best wel heftig voor haar. Dat werd wel gezegd natuurlijk, dat spotje is overal, of dat deel, die scène uit College Tour is natuurlijk vaak herhaald. Maar vervolgens kwam er echt heel veel, kwam er eigenlijk een shitstorm los. Ja, wat waren die tranen wel echt en noem maar op. Ja, weet je, en ik zag ook filmpjes voorbij komen op sociale media van mensen die helemaal ingezoomd op de beelden met, er zijn helemaal geen tranen te zien, wat veegt ze dan weg? En er zijn ook mensen die dan betwijfelen of ze daadwerkelijk wel echt verrast werd hierdoor, want een politicus in zo'n televisieprogramma weet toch altijd van tevoren wat er komt. Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wij hebben Sigrid Kaag ook wel eens verrast in Op 1 met een filmpje. Was ze trouwens achteraf niet blij mee volgens mij. Dus dat kan best dat het haar verrast heeft. Dat geloof ik ook best. En dan was ook weer er commentaar op dat Els Borst genoemd werd. Want was Els Borst wel een politieke moord? Want er was toch een verward persoon die dat toen gedaan had. En dan komt er een hele discussie Engels op gang. Maar eigenlijk is dat volgens mij niet de discussie die hier op gang gebracht moet worden. Volgens mij is de discussie hier vooral, Wat voor politiek landschap houden we over als er alleen nog maar mensen in die arena durven te stappen die zich niet beseffen dat ze behoorlijk onder vuur komen te liggen. En dat mensen het ook niet meer durven. Dat gebeurt echt op dit moment. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik heb me toch vooral heel erg druk over gemaakt dat voor in het geval van Sigrid Kaag, denk ik, wij zijn blijkbaar niet in staat om met stelligheid te zeggen, dreigingen en hè, alles wat zij over zich heen heeft gekregen is per definitie gewoon niet acceptabel, is gewoon onacceptabel. Nee. Zonder disclaimer, zonder ja maars, alles wat jij net zei, ja maar ze laat overdag wel altijd haar hond uit. Ja maar hè, ze maakt het er zelf ook wel een beetje naar. Ja maar haar beleid. Wat ik heel hypocriet vind is dat die mensen die altijd hebben geroepen dat mensen die Pim Fortuyn zo hebben gedemoniseerd bloed aan hun handen hebben, precies hetzelfde doen vervolgens bij andere politici. En dat is heel selectief. Het is een behoorlijke dubbele standaard. Ja. Ja, nou, ja. Het is een dubbele standaard. Het is hypocriet, of hoe je het ook wil noemen. Maar ik begrijp dat niet. Dat zou er toch helemaal niet toe moeten doen of je een vrouwelijke politicus bent, of je links bent of rechts bent. Dreigingen moeten per definitie gewoon onacceptabel zijn. Het is een vorm van ontmenselijking eigenlijk, hè? Dus Sigrid Kaag is niet een vrouw, maar is gewoon een symbool of een figuur waar je, een bordkartonnen figuur waar je naar believen op kan schieten. Waarom het nu ook zo hard aankomt, is omdat je haar natuurlijk nu van haar meest, zeg maar zeggen, menselijke kant ziet. Hè, met die dochters, kinderen, familie. Ja. Dat kunnen mensen zich mee identificeren. En dat er dan toch nog steeds mensen zijn die dan toch niet het gevoel hebben dat het hier over een mens gaat. Maar gewoon denken dat het een complot is of zo. Marijn Jongsma, zij stelt ook de vraag. Hè, wat voor samenleving willen we zijn? In ieder geval niet de samenleving waarbij dit een nieuwe standaard wordt voor politici en mensen die hun nek uitsteken. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar de frame is natuurlijk, en dat zie je op Twitter voortdurend, van dat zij het soort boegbeeld is van de elite. Hè, je moet maar eens kijken hoeveel columnisten ook dat woord elites gebruiken. Alsof dat een soort clubje is dat alles bekonkelt. En zonder enige inmenging van buitenaf. En zij wordt dan geframed als de wat ultieme. Wat heel gevaarlijk is. Wat heel gevaarlijk is. Deze week waarvoor hebben gewaarschuwd. En zij wordt gezien als ultieme vertegenwoordiger daarvan, denk ik. Maar dat tast de democratie aan uiteindelijk. En daarom zei ik tegen Thomas ook dat natuurlijk de discussie zou moeten gaan ook over wie wil straks nog de politiek in. Ja. Maar tast, als je kijkt naar hoeveel mensen geloven in zo'n kwaadaardige elite, dat is echt gevaarlijk. Als het dan vervolgens zie ik ook door mensen die volgens mij hun verstand nog wel enigszins kunnen gebruiken, die zich daar niet per definitie tegen uitspreken. Nou, dan zitten hier nu mensen naar te luisteren in dit gesprek en die zullen denken dat wij opgedragen hebben gekregen. Juist. Om dit deze manier te van vertellen. De opperreptiel. Die zijn er echt. Gezegd. En ik krijg dat zo vaak. En die zijn er vaak. Heel veel. Hè? Van de week ging het over de wet toekomst pensioenen, dus het nieuwe pensioenstelsel. Nou, dan op een gegeven moment dan zit er iemand tegenover me, een politicus die dat behoorlijk afkaakt. Dus dan moet ik daar een kleine nuance in aanbrengen, want daar zei iets wat niet klopte. Nou, Rooien, 50 plus. Maar wat ik dan op social media over me heen krijg van mensen die dan er echt in geloven dat ik betaald word door mensen die voordeel hebben aan het pensioenstelsel om dat te zeggen. Nou, die zijn, dat is ongelooflijk. Ja, maar je raakt heel erg aan die complottheorie op een gegeven moment. Hè? Dus World Economic Forum die overal achter zit en natuurlijk die als slogan ooit hebben gelanceerd, Build Back Better. Ik las op een gegeven moment dat er al op Twitter ook al mensen zijn die zeggen, ja, BBB, wacht even, Build Back Better. Ach, ja. Caroline zit ook in het complot. Dus dan zie je daar ook al de eerste haarscheurtjes. Ja. Want ja, ze gaat nu praten met iedereen. Dat was niet de bedoeling. BBB, alle puzzelstukjes vallen in één. Ja, wat te doen tegen. En als je dan zegt, nou ja, dan moet jij dus bewijzen dat het niet waar is. Exact. Dat maakt het heel lastig. Een heel grote opgave voor ons allemaal. Nu het echte nieuws van even voorbij 5:30. Gelezen door Sid van der Linden. NPO Radio 1. In de Maas bij Heijen in Noord-Limburg zijn twee lichamen gevonden na het bootongeluk van afgelopen nacht. Het gaat om de twee opvarenden die werden vermist. Een derde opvarende raakte lichtgewond. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. De directe aanleiding is onduidelijk, maar de twee landen ruzien al een tijd over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Koning Willem-Alexander geeft een toespraak bij de slavernijherdenking in Amsterdam op 1 juli. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Mogelijk zal hij daar zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden, maar dat is nog niet zeker. En Max Verstappen staat morgen bij de start van de Grand Prix van Monaco op pole position. De Red Bull-coureur wist in zijn laatste ronde de tijd van Fernando Alonso te verbeteren met 84.000ste van een seconde. Ik weet niet of het zo bij jou werkt, Peter. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je zo prachtig nieuws te verkondigen hebt... namelijk het weer van vandaag, van morgen... dat je dan extra plezier beleeft aan je werk? Of werkt het niet zo? Ja, joh, ik zit hier echt al de hele dag met een enorm grote grijns op mijn gezicht. Ja. Ja. Ja, iedereen wil vrienden zijn nu met Peter Kuipers en is dat ook? Ja, heerlijk. Ja, ik zwelg daar eventjes lekker in, want het is lekker weer. Het is 16 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden van het land. En net als de afgelopen dagen ga je vanavond in de loop van de avond wel duidelijk merken dat de temperatuur gaat dalen. Uiteindelijk naar zo'n 6 tot 8 graden. Dus die avonden zijn nog niet zo heel erg zwoel. Maar goed, dat mag echt geen minpuntje heten, want het is overal onbewolkt en heel zonnig. Morgen is er ook heel veel zon. Dan wordt het nog ietsje warmer dan vandaag. Met zo'n 20 of 21 graden in het noorden van het land tot zo'n 24 en lokaal misschien 25 graden in het zuiden. Dan hebben we maandag en dinsdag ook droge dagen met flink wat zon. Maar dan is de temperatuur tijdelijk iets lager. Dat komt doordat de wind dan echt pal naar het noorden is gedraaid. De maximumtemperatuur ligt dan op zo'n 16 of 17 graden. Maar zeker in de noordelijke provincies zal het echt wel iets kouder aanvoelen door die wind. Woensdag en donderdag dan is de warmte in al zijn uitbundigheid terug met heel veel zon en een temperatuur van zo'n 22 tot 25 graden. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het uur U heeft geslagen in Italië. De Ronde van Italië, de Giro d'Italia. Gio Lippens, je zei net al, het is spannend hè, bij die tijd. Ja, zeker. Over grote smile op het gezicht gesproken. Dit is echt een hele mooie ontknoping hoor. Op dat hele steile klimmetje vlakbij Slovenië. Waar een Sloveen de roze trui zou kunnen overnemen. Van die Engelsman van Geraint Thomas. Eigenlijk komt hij uit Wales trouwens, Thomas. Maar dan moet hij nog wel even doorrijden. Want we kregen zojuist bij het eerste meetpunt een tijd door. Daar was Roglic de snelste. Thomas op 2 seconden. Almeida de nummer 3 in het klassement op 4 seconden. Maar ja, als je bedenkt dat Thomas dan, of dat Roglic 26 seconden goed moet maken in dat klassement op Geraint Thomas, dan heeft hij nog wel even te gaan. Maar bergop, daarna ging het bergop. Ja, daar loopt Roglic wel iets verder uit. Zojuist kregen we een GPS-meting. 4 seconden verschil met Thomas. Nog steeds niet genoeg, maar het is nog een tijdje voor die twee mannen voordat ze daar boven zijn. Dus het kan allemaal nog gebeuren. We kregen ook de tussentijd door van Tijmen Arendsman. Nou, die doet het best aardig. Tussentijd op 14,3 kilometer. Dat is al een stuk in de klim. Halverwege de klim zo'n beetje. Daar kwam hij voorlopig als 4e door op 18 seconden van Sepp Kuss. En Sepp Kuss is de snelste man op dit moment aan de finish. Het is nog even wachten op de grote mannen in het klassement. U luistert naar WNL in de kantine live vanuit het zonnige Rotterdam met, vraag niet hoe we het doen, maar wederom prachtige gasten. Marijn Jongsma is FD-journalist en gaat zo dadelijk ook praten over, bestaat het nou, graaiflatie? Er is heel veel om te doen, Marijn. Kun je zeggen, ja. Ja, nou, houd ons nog even in spanning. Woord van de week, dat sowieso. Glenda Peters is zangeres en natuurlijk groot fan van Idol. Idol van Tina Turner. Hebben we net al over gepraat. Gaan we straks natuurlijk ook uitgebreid doen. Dat verdient zij zeker. Absoluut. Marcel Verhek is cabaretier en komt zo dadelijk weer met een prachtige column. Ja, ik weet nu al dat die column prachtig gaat zijn, want dat is die iedere week. Thomas van Groningen is politiek verslaggever. En jij, Thomas, hebt deze week gepraat, laten we daar direct even naar luisteren, met onze minister-president. Het ging over asiel. Alle partijen zien ook dat uiteindelijk dit vastloopt in het onderwijs, in de huisvesting, op de grasvelden, in de asielketen. Het draagvlak. En we tegelijkertijd er ook voor willen zorgen dat dit een land blijft wat opvang biedt aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ja, maar u zegt alle partijen zien dat het vastloopt, maar u wilde net tegen mijn collega van de Telegraaf niet zeggen dat dit kabinet inmiddels vindt dat de instroom omlaag moet. Nee, maar dat vastlopen is objectief vaststelbaar, maar de vraag of wat een acceptabel aantal asielzoekers is, dat heeft niet zo heel veel zin om in een kabinet waar ook D66 in zit en de VVD en de ChristenUnie en het CDA daar elkaar de hersens over in te slaan. Wat je vaststelt is dat, even ongeacht wat precies je opvatting is over aantallen, dat dit niet gaat, dat het ook slecht is voor draagvlak. Dat motiveert iedereen om er op een fatsoenlijke manier uit te komen en ik denk dat dat kan lukken. Ja, dit is de premier, ja. Rutte. Volgende week is er een VVD-congres. Ja. Dan is die partijleider van de VVD. Moet hij wel een andere toon aanslaan, denk ik. Hè? Dan een deel van de VVD verwacht daar wel dat hij in ieder geval met een verhaal komt dat verder gaat dan, ja, we willen er fatsoenlijk uitkomen. En wat interessant is dat wij denken dus allemaal dat vaststaat dat het kabinet die asielinstroom omlaag wil krijgen. Maar dat asielberaad, in zo'n prille fase bevindt zich dat dus nog tussen die vier partijen in het kabinet, dat ze het daar dus met z'n vieren nog niet over eens zijn. Want hij het kabinet durft dus gewoon nog niet uit te spreken dat men vindt dat er minder asielzoekers moeten komen. Dat vinden de VVD, dat vindt het CDA. Maar de ChristenUnie en D66 spreken dat dus nog niet uit. Maar ja, ondertussen, wie kijkt naar de korte termijn, ziet dat het deze zomer nu al een probleem lijkt te worden in onder andere Ter Apel. Het kabinet kan ook niet meer garanderen dat er niet mensen buiten hoeven te slapen daar. Deze week al werd er geslapen op stoelen in Ter Apel. Ja, en we weten dat in de eerste 4 maanden van dit jaar het aantal asielzoekers dat zich daar melden al boven vorig jaar lag. Nou, we weten allemaal hoe het vorig jaar is gegaan. De doorstroom stokt ook, omdat er meer rechtszaken zijn van mensen die het land uit moeten, maar toch blijven omdat ze nog een rechtszaak aanspannen. Maar die moeten ondertussen wel onderdak hebben. Nou, het COA loopt daarin helemaal vast. Kortom, dit dreigt nogal een probleem te worden deze zomer. En ondertussen komen die 4 partijen er dus, ja, als je dit hoort, en we achter de schermen porren we ook een beetje, ja, dan hoor je dat daar eigenlijk helemaal geen beweging in zit op dit dossier. Denk je dat dat noodplan van staatssecretaris Van den Burg iets kan veranderen? Dat is die wet, die spreidingswet. Nou ja, dat is natuurlijk wel een instrument dat ze dan hebben om gemeenten straks te dwingen. Maar als het ingaat per volgend jaar pas, hè? Ja, dat duurt dan nog even. Ja. Dus men is vooral ook echt, begrijp ik, naar die korte termijn op zoek. Maar wat dat dan voor maatregel kan zijn om het probleem tijdelijk in te dammen. Ja, daar komt men niet uit. Dus ik hoor bijvoorbeeld dat er best wel een idee rondzwerft in Den Haag om de Benelux dan maar grenscontroles in te voeren aan de buitengrenzen. Dat zou in theorie kunnen. Binnen Europa. Daar zou hem weg kunnen komen juridisch met wat. Dat kan binnen Schengen, zeg maar. Dat zou in theorie kunnen. De Benelux kan zich als aparte status daarin. Maar ja, dan krijg je dus dat je dus, als je dus van Frankrijk, België inrijdt of Luxemburg inrijdt of Duitsland, Nederland, dat je daar dan gecontroleerd wordt. En een asielzoeker die zich daar dan meldt, die zich al bij een ander land in Europa gemeld heeft, die wordt dan teruggestuurd. Ja. Dat zou dan een idee zijn. Maar ja, gaan ChristenUnie en D66 daarmee akkoord? Het is wel raar natuurlijk dat we nog steeds in die fase van ideeënuitwisseling zitten. Ja, wat we begrijpen is dat bij dat beraad tussen die 4 partijen er echt een stapel, ik geloof 50 pagina's met ideeën. En we mogen allemaal niet weten wat dat is. Als we Rutte ernaar vragen, zegt hij, dat ga ik niet zeggen. Want dan gaat u in de media aan iedereen vragen, wat vindt u daarvan? En dan komen we er sowieso nooit uit. Dus heb je daar iets van opgevangen? Ja, alleen dat idee van net. En dat is een twee-status systeem. Dus dat je A asielzoekers hebt en B asielzoekers. Uit bepaalde landen ben je een A en uit bepaalde landen ben je een B. Dan weet je eerder of je wel of niet mag blijven. Dat zijn twee dingen die we weten. Maar verder weten we eigenlijk helemaal niks daarvan. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, Rutte heeft wel over de week congres van zijn partij. En ik kan me zo voorstellen dat hij daar toch wel een tipje van de sluier moet oplichten. Gaat het spannend worden volgende week? Nou ja, als het blijft bij de situatie zoals die nu is, namelijk we mogen helemaal niet weten wat er achter de scherm besproken wordt, en we horen alleen maar naar buiten sijpelen dat het geen meter opschiet, ja, dan is dat wel een lastig verhaal naar dat deel van de VVD, het is niet de hele VVD-achterban, maar een deel van de VVD-achterban dat zich hier ernstig zorgen over maakt. Ik las deze week deze analyse in Dagblad Trouw. Omdat Nederland structureel te weinig AZC's heeft voor alle asielzoekers, verblijven meer dan 20.000 mensen in noodopvang. Dat is een analyse. Je kunt natuurlijk ook iets anders zeggen. En dan zeg je dit, en dat klopt net zo goed. Omdat Nederland structureel te veel asielzoekers heeft voor het aantal AZC's, verblijven meer dan 20.000 mensen in noodopvang. Precies dit, hoe kijk je er tegenaan, is eigenlijk het probleem van dit kabinet. Je hoort dus net Rutte zeggen dat het kabinet het daar dus nog niet over eens is. Nee. Hij heeft het dan over, het heeft niet zoveel zin om elkaar daar de hersens over in te slaan binnen het kabinet. Maar ja, misschien is het toch van aan het begin vaststellen, wat willen we nou? Is misschien beter dan nu wat pleisters uitzoeken en dan kijken of we die pleisters deze zomer kunnen plakken. Want maar toch, hè, is al die partijen die na een heel lange formatie besloten toch opnieuw met elkaar te gaan doen, die wisten wel hoe ze allemaal in dit dossier stonden. Ja. En toch hebben ze laten vastleggen, we gaan grip krijgen op migratie. Dat staat in het coalitieakkoord. Grip krijgen op, dat is natuurlijk een heel termate vraag. Ja. Daar kun je alle kanten mee uit. Ik wil ook grip krijgen op mijn gewicht. Maar in ieder geval is dit geen grip. Ja, lukt ook niet. Maar dit is geen grip op migratie. Alles behalve grip. Alle grip. Dit is alle grip verloren. Dus ja. Dus WD-40 op leeggespoten. Nou, zo weinig grip. Dus dat is een groot probleem. Ja. En wat je wel merkt, en dat is bij andere dossiers ook wel even, bij stikstof hebben we dat ook wel even gemerkt, is dat we dan gaan proeven bij die partijen. En dat het dan vooral over elkaar gaat. Dus dat het ene partij gaat zeggen, ja, maar zij zitten er veel te geharnast in. Of ja, zij doen naar buiten toe net alsof ze echt wel willen meebewegen op dit onderwerp. Maar dat doen ze helemaal niet. En dan krijg je dat je denkt, ja, maar wacht even, zijn jullie nou over elkaar aan het praten of over dit probleem? Ik moet zeggen dat ik als verslaggever hier moeilijk doorheen prik. Ik krijg echt niet door van die partijen wat daar nou op tafel ligt. Die ideeën, daar doen ze heel geheimzinnig over. Maar ik krijg wel een beeld als je gewoon langs die vier partijen gaat van, ze zijn het op dit onderwerp echt heel erg met elkaar oneens. Maar die kritische VVD'ers binnen zijn eigen partij, er is heel veel kritiek natuurlijk binnen de partij ook over dat ze dit probleem... Het vaste clubje VVD'ers, hoor. Ja. Wat we dan hoe groot deze is week dat? Ook dat alweer een brandbrief, hè, deze week. Ja. Ja, de jongerenafdeling ook. Hoe groot is die onvrede eigenlijk? Dat is moeilijk te peilen. Misschien bij dat congres. We hebben natuurlijk vorige keer bij stikstof gezien dat toen 51% van de leden toen bij het congres dat stikstofbeleid van het kabinet wegstemde. Had trouwens niet zoveel effect, maar goed. Ja, dan kan je er echt een getal aan hangen. Maar ik kan dat nu niet zo goed peilen. Ik moet zeggen, de namen die ik nu ook bij die brandbrief... Dan denk ik, dat zijn wel weer de VVD-namen die we wel vaker zien als er discussie is. Of die groep nu groot genoeg is, die onvrede binnen de partij, om daadwerkelijk de top dusdanig onder druk te zetten. Ja, dat moet blijken. Maar Thomas, jij weet nogal veel, hè? Rutte is toch gewoon onaantastbaar binnen VVD? Dus die heeft toch echt van niemand wat te vrezen? Ja, dat is het beeld wat vaak naar buiten ontstaat. Er zijn ook wel VVD'ers die zeggen, ja, we zijn een ja-knikpartij geworden richting Mark Rutte. Ja, hij is al heel lang de leider daar. Maar hij krijgt ook de laatste tijd toch wel de nodige tik op de vingers. Op de vinger. Maar heb je nou ooit al gezien dat hij een probleem is gebracht? Nou, nee. Maar wat wel voor problemen te brengen is. Dit jaar is hij natuurlijk naar de fractie geroepen over precies dit onderwerp. Misschien kun je nog herinneren dat toen Sophie Hermans daarna de pers te woord stond. Pittig gesprek. Toen, ja, dat heeft ze zo'n 87 keer toen moeten zeggen in een paar minuten. Dat heeft de woordvoerder zegt dan tegen haar, je moet zeggen dat het een pittig gesprek was. Maar dat is toch ook niet niks, hè? Dat de premier op het matje geroepen wordt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nou, het maakt hem allemaal geen bal uit. Nee joh, echt niet. Ja, Ben Jongs, maar hoe komt het bij jou over? Nou, die hele... Op jou over? Die hele asieldiscussie, ik denk dat het toch een beetje ook terugvertaald wordt naar een soort ideologische strijd. Hè? Dus je bent of tegen of je bent voor, terwijl dat uiteindelijk helemaal de discussie niet is. Het gaat erom, wat zijn de aantallen en wat kun je aan als land? Dat is veel praktischer. Zeg maar. Ja, dat is heel praktisch. Maar daar gaat het uiteindelijk nooit. Geval. Daar durft niemand zich dan weer aan te branden. Hè, nee, omdat als je een getalnoemer doet helemaal niemand. Nee, maar dan kom je al in die discussie terecht, denk ik toch? Ja. Dat is dan dan ben je harteloos of zo als je een getal noemt, denk ik. Ik vind het zo interessant. Ik bedoel, op het gevaar af dat ik vaak Turkije erbij haal. Maar het is nu toevallig verkiezingsweekend daar. En een van de belangrijkste punten, thema's. Zijn de vluchtelingen. Ja. En daar kan gewoon heel makkelijk gesproken worden over Syrische vluchtelingen die allemaal terug moeten naar huis, want het zijn er te veel. En daar worden gewoon veel makkelijker cijfers genoemd. En daar wordt het gesprek ook veel makkelijker gevoerd. En het fascineert mij altijd zo. Dat in zo'n land, hè, toch wel islamitisch land. Het gebeurt hier toch ook wel in verkiezingstijd. Alleen, mensen nu pas kan er een beetje over gesproken. Dat was een jaar terug, maar lag het toch allemaal al wat gevoeliger. Ja, maar goed, in verkiezingstijd, dan merk je dat zeker de VVD op dit onderwerp, dan komen ze los. Hè. Dan komen de pittige uitspraken. Alleen, nou, ik herinner mij Mona Keijzer, die ook al zei 30.000 bijvoorbeeld. En Hugo de Jonge zelfs ook. Die zegt daarover, we moeten echt wel toe naar 30.000. 40.000 mensen, daar moeten bij blijven dan. Die durven dat dan wel, alleen je merkt dan toch dat zodra het we zijn toch echt een coalitieland. Ja, maar het is inmiddels gewoon, en dat is waarom ik het zeg, het is mensonterend. Als je kijkt als je kijkt naar Ter Apel en inderdaad dat kinderen gewoon buiten moeten slapen en noem maar op. En we weten het en we zien het. Maar de discussie gaat dan over, maar we moeten die mensen helpen en we mogen die poorten niet sluiten. Want, dit is uiteindelijk wat we te bieden hebben. Ter Apel mag het allemaal oplossen. Maar het is ook mensonterend als je de ondernemers daar ziet. Die bestolen worden keer op keer. Mensen die te maken hebben met veilige landen. Tuurlijk, die niet willen deugen. Het helemaal uit de hand. En het is mensonterend als je ziet wat voor criminelen zich allemaal met dit spel bezighouden. Ja, mensensmokkelaars. Juist. Ja. Nou ja, goed zeker. En voorop staat dat Nederland, het overgrote deel van de Nederlandse politiek wil dat Nederland een land is dat voor mensen die hulp nodig hebben, dat Nederland dat biedt. En daarvoor die mensen is alleen. Dat is interessant. Eigenlijk zou er een fundamentele discussie los moeten barsten over hoe dan. En in plaats daarvan is er binnen het kabinet nu een fundamentele discussie. Een hete kolendans. Maar dan over hoe gaan we deze zomer doorkomen. Dat gevoel heb ik erbij. En de fundamentele discussie, het debat hierover in Den Haag, ontbreekt ook omdat men dat niet altijd durft te dat voeren. Dat is ook wat jaren omdat er in de Tweede Kamer een rechtse meerderheid is. Dus partijen die zeggen, laten we dat nou in de Kamer fundamenteel gaan bespreken. Hoe democratisch is dat als je een rechtse meerderheid hebt, dat je niet beleid uitvoert dat volgens de principes van die meerderheid dan gestalte krijgt? Daar kan je over twisten, maar dat laat ik aan jullie. Maar daar is dat is een. Zo is het nou. Ja, dus die partijen, die vier partijen, die durven het ook niet terug te geven. Laten we hier nou in de Kamer eens fundamenteel over debatteren. Want dan gaat het een kant op die in ieder geval twee coalitiepartners, ChristenUnie en D66, waarschijnlijk niet zullen zien zitten. Toch nog een ander ding. Die installatie van de Eerste Kamer gaat komende week ook plaatsvinden. Wordt dat nog spannend? Ja, ergens wel, toch? Want restzetels, dat is altijd wel. Nou, de installatie is 13 juni, de stemming. Dus ze worden verkozen. Maar goed, ja. Die restzetels, ja, dat is altijd een hele stoelendans nog. Ja. Want daar kan altijd nog wel wat verschuiven. BBB, 15, 16, zo. Precies, 17 misschien nog. Dan kan het misschien zijn dat een bepaalde route voor de coalitie, om in de Eerste Kamer tot de meerderheid te komen, dat die wel of niet open gaat. Dus nou ja, dat weten we dan allemaal vanaf dinsdag. Wat we sowieso weten is dat, en dat wordt heel interessant, is om te kijken hoe gaat die gemengde PvdA-GroenLinks-fractie, Paul Rozemuller gaat hem leiden, weten we inmiddels. Hoe gaat die zich opstellen? Is dat een partner waar kabinet Rutte op kan bouwen? Of is dat een partner die misschien wel de hak in het zand zet en zegt, eerst even dit voor ons voor elkaar krijgen, anders gaan we helemaal niks steunen. En dat wordt voor Den Haag denk ik wel spannend om te zien hoe hij zich zal manoeuvreren na komende dinsdag. Nou, één misschien van die thema's waar links zich dan over uit gaat spreken, nou, wel over uitspreekt, is bijvoorbeeld dat fenomeen grijflatie. Dat bedrijven, Marijn Jongsma, FD-journalist, kijk ik jou ook aan, bijvoorbeeld de Aholts van deze wereld, van dit land, een slaatje slaan uit de toch al bestaande hoge inflatie. Nog even wat extra plussen, want mensen zouden dat toch niet doorhebben en dat als extra winst ook zelf kunnen opsoeperen. Grijflatie, is dat nou een bestaande werkelijkheid of vooral een theoretisch begrip? Nou, dat is een enorm debat, ja. In economenland ook. Dus iedereen die buitelt over elkaar heen. Het is, je zou kunnen zeggen, op macroniveau is het een beetje aangetoond. Dus dan kijk je naar de CBS-cijfers en dan zeg je, er is een exploitatieoverschot, noem je dan. Dat is gegroeid. Dus er is meer winst gemaakt, zou je kunnen zeggen, in tijden van inflatie. Dus dat duidt er dan op dat inderdaad de prijzen meer zijn verhoogd dan de kosten zijn gestegen. Maar vervolgens zeggen werkgevers, ja, oké, dat is misschien wel zo, maar het is een tijdelijk fenomeen, want de energiekosten voor heel veel ondernemers, die moeten nog stijgen. Er zijn vaste contracten, de lonen stijgen, komt er allemaal nog aan. Er komt misschien een recessie later dit jaar. Mede door die enorme rentestijging die vanuit Frankfurt is doorgevoerd. Dus er komt nog heel veel zwaar weer aan. Dus wij kunnen die hogere winst goed gebruiken, want straks duiken we misschien weer de verliezen in. Ja. En dat is een beetje de argumentatie vanuit werkgevers gezegd. En politiek gaan we daar zo dadelijk wat over doorpraten. Nu eerst even toch, ik zou bijna willen zeggen, een tussenstand ophalen. Maar dat doe je, heb ik het gevoel, meer bij voetbalwedstrijden, Gio Lippens. Of vind jij dat ik het wel zo zeggen kan? Ja, je mag het absoluut zo zeggen. Ja? Want dit is echt een tussenstand en een dramatische ontwikkeling voor Primoz Roglic. Want het leek erop dat hij die 26 seconden ging goedmaken op Geraint Thomas. Hij had er al 16 te pakken. Nog zo'n 3,5 kilometer te klimmen. En wat gebeurt er? Hij rijdt door een kuil. En de ketting valt eraf. Valt van het voorblad af. Het enkele voorblad waarop hij naar boven reed. Ja, en dat duurde dan toch wel weer een seconde of 10. Misschien wel iets meer zelfs. Voordat hij weer op gang is gekomen. Dus dit zou wel eens het cruciale moment kunnen zijn. In deze ronde van Italië. Primoz Roglic die dus op het punt stond. Om die roze trui te gaan grijpen. Ze moeten nog eentje. Ze zijn er nog niet boven. Maar daar kreeg hij dus pech. En dat betekent dat hij dus toch weer teruggeworpen wordt. En nu maar eens even kijken hoeveel van die tijd hij nog overhoudt. Ja, we hebben het hier aan tafel van WNL in de kantine over dat begrip grijflatie. Ja. Ik zat even met groeiflatie. Greedflation, ja, het is allemaal overgewaaid uit de VS. Ja. Al zoveel dingen. Ja, en Jongsma, je vertelt er zo dadelijk over. En even daarvoor zei jij al, Thomas van Groningen, politiek verslaggever. Ja, in de Eerste Kamer zien we zo dadelijk ook de samenwerking ontstaan. Hè, tussen PvdA en GroenLinks. Die gaan op traditionele thema's, linkse thema's, gaan ze natuurlijk flink tamboureren. Nou, steeds meer mensen die in Nederland te maken hebben met armoede. dat is natuurlijk wel een links thema. En daar past dit verhaal natuurlijk wel bij. Dat die grote bedrijven een beetje zouden graaien. Ja, ik begrijp dat woensdag dan is het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Premier Rutte komt daar ook aan het woord. En ik begrijp ook vanuit de linkerkant van de Kamer dat de gestegen armoedecijfers, dat iets is waarop Rutte zich echt zou moeten verantwoorden komende week. Daar willen ze echt op gaan zitten. Van hoe komt dit nou? En wat ga je hier vooral aan doen de komende tijd? Nou ja, grijflatie. Ik weet niet of de politiek überhaupt handvatten heeft om daar iets aan te doen. Maar daar zal die vraag over moeten beantwoorden. Maar volgens mij, als ik zo naar jou kijk, Kijk, er wordt bijvoorbeeld de vakbondskringen zeggen dan, er moeten prijscontroles komen of iets dergelijks. Maar dat zou dus betekenen dat de overheid zou moeten bepalen wat een reële prijs is voor een pak suiker of een pak hagelslag. De kans dat je te laag zit en dat de hagelslagproducenten denken van, wij geloven het verder wel, dan krijg je tekorten. Of dat je te hoog zit en dan zijn de bedrijven weer blij. Dus het is, dat lijkt mij, we zijn geen plan-economie. We zijn geen plan-economie. Het is geen communistische heilstaat waarin we leven. Het is een markteconomie. En dat betekent dus ook dat je dit soort uitwassen kan krijgen in tijden van inflatieschokken. Want laten we eerlijk zijn, er is een soort mist ontstaan, waardoor als je als producent of als winkelier je prijzen wil verhogen, dan moet je het nu doen. Want als iedereen het doet, dan denk je, we zien het niet meer. We hebben een beetje een vergelijkbare situatie gehad toen de euro werd ingevoerd. Toen waren we ook allemaal even het spoor bij. Toen dachten we van, jeetje, we moeten terugrekenen in guldens. En toen is wel gelukt trouwens. En toen hebben heel veel euro's een gulden geworden. Maar dat is nu pas. Hè. Dat was niet direct het geval, hoor. Nou, ging heel snel. Echt niet. Ging het wel gedeeld door twee? Dat is echt onzin. Nee. Het is wel zo dat toen de horeca heel stevig de prijzen bevoogd. Ja. Ongeveer met 10%. En daar was ik de hele tijd. Dus ik en, maar ja, dat is 10%. Hè. Dat was het nog geen gulden. We moeten wel reëel blijven. Maar laat ik zo zeggen, het is eigenlijk een soort periode waarin mensen een beetje het spoor bij te zijn, moeilijk kunnen vergelijken. Ja, en dan doe je dit dus ook als producent. Overigens, het is een beetje een whodunit, hè, die hele grijflatie. Want we weten, op maakniveau zien we wel iets. Maar welke bedrijven dan precies, in welke bedrijfsketens, ja, dat is heel lastig. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, een energiebedrijf verdient meer. Hè, want als hij diezelfde olie uit de grond haalt en voor een veel hogere prijs kan verkopen. Maar ja, is dat dan grijflatie of is dat gewoon marktwerking? Andere term daar toch nog even bij pakken, waar jij ook in gedoken bent. Groenflatie? Groenflatie. Ja, mooi. Leg even uit. Groenflatie is eigenlijk als je heel snel overschakelt op duurzame energiebronnen, terwijl je ook die olie nog nodig hebt, dan ga je dus twee systemen tegelijkertijd in de lucht houden. Nou, dat is gewoon duur. En dan krijg je dus groenflatie. Want we hebben een heel efficiënt systeem van fossiele energie. Daar willen we vanaf. En vervolgens ga je dus andere dingen doen, maar je kunt nog niet helemaal afscheid nemen. Nou, dan krijg je dus groenflatie. Ja, dan krijg je dus groenflatie. Even heel simpel uitgelegd, daar gaan mensen dus ook de pijn van voelen. En vooral natuurlijk lagere inkomensgroepen. Want? Want die hebben niet het geld. Die besteden relatief veel aan energie en voedsel. Ja. Dus als jij relatief groot deel van je inkomen besteedt aan benzine, ik noem maar wat, en die prijs wordt verdubbeld voor het goede doel, dan merken die mensen dat enorm in portemonnee. En als jij natuurlijk een miljoen per jaar toucheert, ja, dan denk je, nou prima, fantastisch dat ik een bijdrage kan leveren. Is dat een term, groenflatie, die we de komende weken, maanden vaker gaan tegenkomen? Nou, dat denk ik wel, want we staan nog maar aan het begin van die enorme energietransitie. En het is nu vooral nog, wordt het gepresenteerd als een soort feest. Hè, van, oh geweldig, we gaan de planeet redden en we gaan ook nog meer economische groei creëren. En ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Jij hebt daar vraagtekens bij in ieder geval. Nou, ik denk dat het. Ik denk als je eerlijk bent, moet je gewoon erkennen dat zo'n proces pijnlijk is. Ja. En dat het niet tot meer groei gaat leiden. Het lijkt mij stug. Ja, dat horen we wel in Den Haag. Thomas, groene banen, nieuwe economie. Wat bijvoorbeeld de defensieindustrie voor Israël is, dat zou de groene economie wel eens voor Nederland kunnen zijn. Nou ja, dat is voor sommigen dus ook het geval. Hè? Als jij natuurlijk windmolens levert, overigens komen die vooral uit Denemarken, maar dat geldt tezijde. Installatiebedrijven natuurlijk. Installatiebedrijven, die moeten die dingen neerzetten. Als jij een dealer bent die Tesla's verkoopt, ja, dan ben jij natuurlijk dol op die energietransitie. Ja. En dat verkleurt. Spekkopers genoeg. Er zijn ongelooflijk veel consultants die hier een hele business op gebaseerd hebben. Spekkopers genoeg, verliezers zijn er ook. En daar waarschuw jij in ieder geval al voor. Blijf je de komende tijd ook doen. Blijf lekker zitten hier aan tafel van WNL in de kantine. Onze stamtafel. Zo dadelijk gaan we het natuurlijk hebben over de vrouw in het groen. Ja, wel mooi, Glenda. Over Tina Turner, jouw grote idool. Daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan ook een paar van haar beste songs laten horen. En Dirk Schelen en Mirjam Lauwen zijn hier ook over, dat is een heel ander thema, een heel goed thema dat we dat beetpakken. Het grootste drama denkbaar, het verlies van een kind. Dirk zingt daarover. Tot zo dadelijk, uur 2 van WNL in de kantine. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met morgen. In honor of his highness, the prince. Oh, the prince! Disney, vooruitstrevend of aardsconservatief. Her, dancing with the prince! Onze obsessie voor de phallus. It's well to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. En de koningin van het Kaapverdische levenslied. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Met een Raymond waterontharder geniet je van stralend sanitair. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? 6 uur. NPO Radio 1. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine live vanuit Rotterdam, waar ook inmiddels is aangeschoven kinderpopster Dirk Schelen. Zijn nieuwe liedje gaat over het grootste verdriet dat een mens kan doormaken, het verlies van een kind. Mirjam Lauwens maakt dat mee en is directeur van Stichting Nooit Voorbij. Ook zij schuift zo dadelijk aan. Glenda Peters is hier, zangeres. En zingt ja, vaak ook in haar repertoire natuurlijk Tina Turner. En natuurlijk gaan we zo dadelijk weer uitgebreid stilstaan bij de vrouw die zelf eigenlijk nooit stilstond. Tina Turner, de legende. En Thomas van Groningen heeft de zaal verlaten, maar Marcel Verrek is er nog wel met zijn column zo dadelijk. En Marijn Jongsma, FD-journalist, completeert het gezelschap hier aan tafel. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Sid van der Linden. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een ontvoering in Spanbroek in Noord-Holland. Daar werd gisterenmiddag een man onder dwang meegenomen in een auto. De politie verspreidde beeld van een bewakingscamera in de buurt met de mededeling dat er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van de man. Ondanks de twee aanhoudingen is nog niet duidelijk wie de ontvoerde man is en waar hij zich bevindt. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. De directe aanleiding is onduidelijk, maar de twee landen ruzien al een tijd over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan, maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden dat Iran recht heeft op water uit de Helmand. Zowel Iran als Afghanistan kampen met aanhoudende droogte. De regeringen hebben nog niet officieel gereageerd op de vuurgevechten. Wel zegt een Iraanse commandant dat de Taliban forse verliezen hebben geleden. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Monaco vanaf pole position. Vandaag was de kwalificatie op het stratencircuit. Formule 1-commentator Hans van Lozenoort. Verstappen die start dus vanaf plek 1 morgen. Dat is voor het eerst in Monaco. Dat is voor het eerst in Monaco. Het is zijn 23e pole in totaal in de carrière van Verstappen. Maar dit is misschien wel de belangrijkste. Want wie in Monaco van pole position start, heeft grote kans om de wedstrijd te winnen. Omdat inhalen bijna onmogelijk is op dit krappe stratencircuit. Maar hij heeft er heel hard voor moeten rijden. In zijn snelste ronde heeft hij zelfs links en rechts de reclame van de boarding afgereden. Zo hard ging het om met name Fernando Alonso voor te blijven. Dus echt heel hard voor gevochten. Oké, en wat voor race wordt het morgen? Als Verstappen de regie krijgt door een goede start te maken en hij kan zelf bepalen wat er gebeurt en het gaat niet regenen, dan kon het wel eens een hele saaie race worden, omdat het vaak tot treintje rijden is in Monaco. Maar er gebeurt vaak toch iets vreemds, dat een auto in de vangrail wordt gezet. Of inderdaad dat ene regenbuitje wat kan komen. Dan heb je toch spanning en sensatie. Maar een rechtstreeks duel wordt het meestal niet tot aan de finish. Dankjewel, commentator Hans van Lozenoort. En de Grand Prix van Monaco die start morgen om 3:00 middags. In de Maas bij Heijen in Noord-Limburg zijn na het bootongeluk van afgelopen nacht 2 lichamen gevonden. Het zijn de 2 opvarenden die nog werden vermist. Een derde opvarende raakte licht gewond. Bij de demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn honderden actievoerders aangehouden. Betogers blokkeerden sinds het middaguur de A12. De laatste activisten zijn weg en de politie kan nog niet zeggen hoeveel mensen zijn aangehouden. De Oekraïense Veiligheidsdienst erkent betrokkenheid bij de explosie op de Krimbrug vorig jaar. In een interview zegt het hoofd van de Veiligheidsdienst SBU dat er een logistieke route van de vijand afgesneden moest worden en dat er daarom passende maatregelen zijn genomen. Het NOS-journaal. Wielrennen dan. De ontknoping van de voorlaatste dag in de Giro d'Italia. We gaan naar wielercommentator Gio Lippens. Ik zit hier nog steeds met kippenvel op de armen. Want wat een krankzinnige ontknoping was dit van deze Ronde van Italië. Ik weet het, morgen hebben we nog een etappe, een vlakke etappe, een criterium in Rome. Maar het klassement is toch wel gemaakt. En het klassement is goed uitgevallen voor, jawel, Primoz Roglic. De man die dus een paar kilometer voor de finish van de klimtijdrit te maken kreeg met een aflopende ketting. Van de fiets af moest, aangeduwd moest worden, vele seconden verloor. Iedereen dacht, nu is het verloren. Nu gaat hij die 26 seconden in het klassement nooit goed maken op Geraint Thomas. En wat gebeurt er? Hij komt als eerste over de finish. Als eerste wint hij die tijdrit, in ieder geval die klimtijdrit, met 40 seconden voorsprong op Geraint Thomas. En dat betekent dat hij dus 14 seconden voorsprong heeft in het algemeen klassement. En daarmee dus in feite, nog niet officieel, maar in feite de Ronde van Italië gewonnen heeft. Geweldig gedaan door Primoz Roglic. Tijmen Arendsman trouwens, de man die 8e werd in de klimtijdrit. Dat is wel de beste Nederlander in het algemeen klassement. Hij eindigt in het klassement op de 6e plaats op 6 minuten ruim van Primoz Roglic dus. In principe de winnaar van de Ronde van Italië. En Gio, wat kunnen we morgen nog verwachten? Ja, morgen krijgen we dus dat criterium. Dan krijgen we die vlakke etappe in Rome. Ja, en eigenlijk is het dan gewoon niet meer... wordt er dan niet meer aangevallen. Dat zie je dus ook altijd in de Tour de France. Die etappe op de Champs-Élysées. Degene die dan die etappe daarvoor wint, of in ieder geval het klassement daarvoor in handen heeft, die wordt dan uiteindelijk ook de eindwinnaar van de ronde. Je weet het natuurlijk nooit. Er kan altijd de erecode doorbroken worden. Maar normaal gesproken is Primoz Roglic dus voor het eerst in zijn leven de winnaar van de Ronde van Italië. Kijk, Primoz Roglic wint die klimtijdrit en heeft de eindzege dus vrijwel zeker binnen. Dankjewel, wielercommentator Gio Lippens. En voetbalclub Borussia Dortmund heeft op een bizarre slotdag de landstitel in Duitsland verspeeld. In eigen huis werd het 2-2 tegen Mainz. En Bayern München won door een late goal bij FC Köln. En daardoor is Bayern, dat tweede stond, toch kampioen voor de 11e keer op rij. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 23 graden. Maar op de Wadden is het iets minder warm. Vanavond en vannacht helder, maar later vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. En maandag is het bewolkt en wat koeler. Maar in de dagen daarna is het weer zonnig en warm. En op deze zonnige dag, waar staat het dan vast, Edwin Gerritsen van de ANWB? Nou, op één plek nog, op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Nieuwebrug, is de vertraging een kwartier. Daar stond een auto in brand. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.

waarin haar dochters zeiden te vrezen voor het leven van hun moeder. Reden genoeg om er meteen mee te stoppen, landsbelang of niet. Ik zou er alle begrip voor hebben. Er zijn blijkbaar heel veel types die zo bang zijn voor sterke vrouwen met intellectuele vermogens dat zij vervallen in dit soort weerzinwekkende agressie. Misschien dat Johan Derksen, die ik nu ook weer niet overal de schuld van wil geven, zich nu ook een beetje inhoudt met zijn eeuwige gedemoniseer van Sigrid Kaag. In het bijzijn van Mark Rutte heeft hij al laten zien dat hij zich ook als een handtamme opa kan gedragen. Maar goed, Dennis Wiersma, de Ike Turner van Politiek Den Haag, krijgt nog één kans om zich te leren gedragen tegen zijn medewerkers. Hij werkt eraan. Hij heeft nu een laatste kans gekregen van de VVD. Maar wat wil dat zeggen? Bij de VVD krijg je zelfs als je op de drempel van de gevangenis staat nog een kans. De man is inmiddels 37 jaar en heeft een spoor van burn-out en overspannen medewerkers achter zich gelaten. Laten we zeggen, hij heeft de schijn niet mee dat het ooit nog goed komt met zijn gedrag. Dan zal hij toch met zijn kwaliteiten de transfermarkt ontmoeten. Het schijnt dat ook de Wagnergroep al geïnformeerd heeft. Ik heb even getwijfeld over deze zin, want is dit nu satire of een bedreiging? En in ruimere zin wordt satire in dit ironiearme tijdsgevricht al niet sowieso als bedreigend ervaren. Terug maar naar de transfermarkt. Vreugde bij Feyenoord, waar de succesvolle trainer Arne Slot nu eens zijn achternaam geen eer aan deed. En gewoon blijft om Feyenoord nog verder op te stuwen in de vaart der volkeren. Volgend seizoen willen ze in de Champions League Real en Barcelona de Kuip uitvegen. Afijn, de stemming hier in Rotterdam is op z'n zegs gezegd zeer optimistisch. Dan helpt het natuurlijk ook enorm dat Ajax en PSV er een puinhoop van maken, terwijl concurrent AZ zich, zoals gezegd, iets meer richt op het overmeesteren van tegenstanders op de tribune in plaats van tegenstanders op het veld. In ieder geval zullen er veel transfers plaats gaan vinden, want bij PSV stapt iedereen op en bij Ajax nog niet allemaal, maar dat lijkt mij een kwestie van tijd. Er zijn daar nu zoveel mannetjes de revue gepasseerd die er niks van hebben gebakken, dat het zeker tijd wordt voor het andere geslacht. Bij mij in Den Haag, bij ADO notabene, geven ze voor de verandering het goede voorbeeld. Daar wordt nu een vrouw als algemeen directeur aangesteld, Natasja van Grinsven. Het klinkt seksistisch, maar de female touch kan in de platvloerse apenrotswereldjes van de betaalde voetbal wel degelijk verschil maken. Het zal in Den Haag nu zeker niet voorkomen, zoals bij Ajax, dat de ADO-vrouwen niet gehuldigd worden omdat het mannenelftal geen kampioen is geworden. Als de ADO-vrouwen, die overigens wel al een aantal keer kampioen zijn geworden, voor een huldiging afhankelijk zouden zijn van de prestatie van de ADO-mannen, dan konden ze echt nooit iets vieren. Er moet weer balans komen in de wereld. Yin en yang moeten weer in evenwicht geraken. De wereld wordt steeds gekker en de signalen komen inmiddels ook vanuit de natuur. In de straat van Gibraltar vallen orka's nu boten aan. Sommige orka's imiteren ook zeeleeuwen of zwemmen rond met een dode zalm op hun hoofd. Een dode zalm op je hoofd. Waarom willen die orka's op Jan Veen lijken? Waarom wil een orka een pianist zijn? Wat voor aanslag heeft een orka? Oefenen ze daarom op die boten? Of zijn ze getraind door de Europese grenspolitie? Niemand weet het. De orka's hebben geen voordeel van dit gedrag. Het is zowel wonderlijk als zorgwekkend. Yin en yang zitten in de tang. Kortom, meer female power dus. Dus daar pleit ik voor. Iets minder gewiersma. Misschien iets meer gekaag. En laat ik natuurlijk alle interseksuele varianten niet beledigen door ze te vergeten. Hugh Hefner riep het ook altijd, maar om een andere reden. More women on top. Zeker nu, want we hebben deze week met het verlies van Tina Turner en vooral ook van Koffietijd een hoop te compenseren. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Ja, Glenda Peters geeft Marcel Verrek een dikke knuffel. Ja, want als jij begint over female power, dan is de lijn natuurlijk heel kort naar Tina Turner. Daar gaan we uitgebreid over praten nu. Ze is een laadbloeier, een podiumbeest en vedette. Rock'n'roll legenda Tina Turner beroerde vele harten en bestormde vele lijsten. En deze week overleed ze. We vieren dat ze leefde. Nou, ik kan hier nog wel een uur naar luisteren. Toch, Kenda? Ja, zeker. Het is een minder bekend nummer van Tina. Maar ik koos echt speciaal voor dit stukje tekst, omdat het eigenlijk twee kanten op kan. Is het de vrouw die ze speelde, the woman I'm supposed to be, die ze speelde, dat masker? Of is het de vrouw die ze wilde gaan worden? toen ze loskwam van de Eik. Vertel eens meer over haar. Hè? De periode die wij volgens mij vooral, of ik vooral ken, is die periode met Ike Turner, hè? Haar man, die haar aan de ene kant misschien wel groot heeft gemaakt, maar ook mentaal en fysiek heeft mishandeld. Ja, kapot gewoon gemaakt. Totdat ze gewoon op een gegeven moment niet meer kon. En echt gewoon, ze was helemaal door hem in elkaar getrapt. Toen pakte ze haar spulletjes eigenlijk en stak ze de straat over. Ze zei ook nog dat ze bijna werd overgereden door een vrachtwagen. Volgens mij zei ik het trouwens verkeerd. Was het niet zo dat zij Ike Turner juist groot heeft gemaakt? Dat zeg je heel goed. Juist. Mooi. Mooi dat je dat hebt gecorrigeerd. Ja, dat was andersom inderdaad. Ja. Ja. En hij was ontzettend jaloers. Ja, hij heeft haar gebruikt. Haar ook klein gehouden. Onderdrukt gewoon. En weet je wat zijn macht was over haar? Ze had hem beloofd. En Tina is een vrouw van, ja, zij is echt gewoon, voor mij is ze ook royalty. Jij zei het net zo mooi, Marcel. Ook hoe ze dingen omschrijft. Haar trauma's. En dat ze dat toch op een manier weet te vertellen. Dat je gewoon, ja, koninklijk. Ja, koninklijk, royal, hè. Maar wat ik wil zeggen is dat, ja, ik ben het gewoon even kwijt. Omdat ik gewoon eventjes niet meer wist. Gewoon het feit dat Ike haar eigenlijk nodig had. Terwijl zij degene was die meer power had. Op een gegeven moment. Maar in het begin waren ze wel een soort van, humus was hij voor haar. Ze waren wel een goed duo, muzikaal gezien. Zeker een goed duo. Maar zij ging over hem heen, zal ik maar zeggen. Hij was eigenlijk jaloers, maar hij hield haar klein door die belofte. Oh ja, ik weet al wat ik wilde vertellen. Want hij was wel een hele goede muzikus ook. Tuurlijk, daar keek ze ook tegenop. Want ze had nooit verwacht dat zij ooit daar zou staan naast hem. Hè? Ja. Want ze was heel jong toen ze met hem trouwde ook trouwens. Ja, misschien was hij wel bang voor haar. Net zoals waar we het er straks over hadden. Dat bepaalde vrouwelijke kracht of angst aan. Kijk, goede muzikus, ongetwijfeld. Alleen, er zijn natuurlijk een heleboel goede muzici. En je hebt maar een aantal daarvan dat uitgroeit tot een legende. Omdat ze een hele eigen stijl hebben. Dat is natuurlijk het punt van Tina Turner. Hij deed op een gegeven moment iedere keer hetzelfde liedje. Ja, en als Tina Turner zeg maar één noot zingt, dan hoor je al dat het Tina Turner is. Je hebt ook van die gitaristen als er één aan ook. Hè? Dat heb ik bij jou ook. Als jij begint te zingen, je hebt ook iets heel eigens. Ja, dat weten we. Dat deed je net nog. Dat ik zo goed kan zingen. Ja. Maar dan moet je ook nog de mazzel hebben dat heel veel mensen mooi vinden natuurlijk. Ja, dat is. En dat is dan een tweede vereiste zeg maar, van die tweetrapsraket. Ja. Maar je hebt ook van die gitaristen, als die één aanslag doen, dan denk je, oh ja, dat is die gitarist. Ja. En dat het maakt Tina Turner. En ik vind het ook altijd, als zij zingt, heb je het idee dat er meer achter zit dan ze alleen zingt, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, maar ze beeldt het gewoon heel mooi. Ja, er zit een wereld vertellen af van een verhaal eigenlijk. Het is ook haar hele hebben en houden wat ze geeft. Ze geeft alles. Precies, maar je hebt veel van manierisme, vind ik, bij zangeres. He, dat ze dan Mariah Carey-achtig vocale acrobatiek. Dat heeft Tina gewoon niet. Dat heeft ze helemaal geen fratsen. Geen fratsen. Ze is gewoon doen waar ze goed. What you see is what you get. En dat zingt ze ook. En al haar teksten zingt ze eigenlijk, die zijn al haar op het lijf geschreven. Ja. Eigenlijk alles wat ze zingt gaat slaat op haar. Nou, ze maakt het zichzelf ook eigen. Dat is zo knap. Ja, maar het is toch interessant. Glenda, je bent de eerste winnares van de Soapmix Show. Alles wat zij zingt, Tina Turner, gaat over haar. Als jij dan haar liedje zingt, gaan die dan ook wel over jou? Nee, ik verplaats me. Ja. Die gaan niet over mij. Ik verplaats me in haar gevoel. Ja. En dat is waarom ik ook weer artiest ben. Maar toch, dat is heel particulier dus wat zij zingt. Want het gaat over haar. Tegelijkertijd is het zo universeel. Het spreekt zoveel mensen aan. Het spreekt heel veel mensen aan. En ik kan me ook verplaatsen in haar, omdat ik een deel van mijn moeder herken. Die ook een pad heeft gehad. Geen makkelijk leven. Die kwam met 3 kinderen naar Nederland. Die was ook al wees. Mijn vanuit moeder, Suriname? Vanuit Suriname. Die had geen vader en moeder. Ik heb geen opa's en oma's gekend. Ik ken zelfs mijn eigen vader niet. Dus we hebben ook een parallel leven lopen. Hetzelfde als wat Tina meegemaakt heeft. Maar Tina had dus een moeder die niet van haar hield. De mijne hield gelukkig wel van mij. Dat dacht ik dus, wel. Ja, mijn moeder houdt heel veel van mij. Dus daarin kan ik ook de verschillen nog duidelijker voelen. En had ik haar dat zo gegund. En niet zo'n moeder die niet van haar hield. Wat ze ook deed, iedere keer, nee, het was nooit goed genoeg. En die stond nog zelfs aan de zijde van het monster. Ja, ik noem hem even monster. Want het wordt allemaal nog door Tina zelfs te zacht omschreven. Die kerel wat hij haar heeft aangedaan. Dat is gewoon Ah, ongelooflijk. Jij zei net, zij was een vrouw met een, die een masker droeg. En dan had je ook nog de vrouw die precies wist wie ze wilde worden. Toen ze eenmaal bevrijd was van Ike Turner, haar mishandelende echtgenoot, met wie ze jarenlang heeft opgetreden, werd ze toen de vrouw die ze wilde worden. Want haar leven, ja, het is wel echt vol tragische gebeurtenissen. Vol tragische gebeurtenissen. Twee zoons die zelfmoord gepleegd, de ander is overleden aan kanker. Ja. Maar weet je wat ik zo mooi is ze gelukkig geworden, überhaupt? Ik denk het wel. Ze heeft zichzelf... ze houdt zich ook... Ik denk dat ze zich ook groot heeft gehouden. En alles is denken, want ik ben gewoon aan het spreken voor haar. Ik weet het niet precies. Het is wat ik denk dat zij zou denken. Net als een moment dat ze in een taxi zit op weg naar Londen in Europa. Toen ze vrij was dus. Ik geloof dat ze met Roger Davis, haar manager, zat. En dat ze gewoon genoot van alles in Europa, een ander land. En dat ze dacht van, hier voel ik me thuis. Ze heeft ook gewoon in Europa gewoond, geleefd. Ja. Zwitserland. Daar heeft ze ook mee geboft, met die manager. Dat is misschien een man... Met Roger Davis. Ja, en haar man, met wie ze heel lang getrouwd is geweest. Ja. Ja. Wat maakt haar muziek zo tijdloos? Haar muziek is tijdloos omdat heel veel mensen zich in haar tekst, in haar power, terug kunnen vinden. Het maakt niet uit of het, net als wat ik net uitlegde, ook al mijn moeder hield van mij, zij had geen moeder die van me hield. En toch kan ik begrijpen wat zij vertelt in haar verhaal. Het is niet altijd gewoon letterlijk wat je voelt, maar het is ook gewoon hoe ze dat vertelt. Ja, maar Wieger, jij zei het net heel mooi, ik zeg het zelf ook wel vaker, hoe universeler iets is, hoe persoonlijker het is, hoe universeler het is. Ja. Zal Dirk ook wel kunnen beamen. Hoe dit Dirk bij jezelf houdt, ja, want jij hoeveel bent, meer mensen dat begrijpen. Ja. Jij bent muzikant. Ik kan me niet voorstellen dat er één muzikant is die niet geroerd is door Tina Turner, die haar niet geweldig vindt, want dat is ze. Sommige mensen zijn simpelweg geweldig. Tina Turner behoorde tot die exclusieve categorie. Ik kan me dat niet voorstellen, nee. Nee, precies. Wat hoor jij als muzikant? Nou, ik probeer juist niet zo als muzikant te luisteren. Je hebt een beetje een galm, want zo dadelijk ga je nog voor ons optreden. Maar misschien kan die galm er nu af. Volgens mij is die er al af. Maar... ik probeer niet heel technisch naar muziek te luisteren. Oh. Van hoe zit dat bochtje? Maar het is gewoon het gevoel wat zij overbrengt en de puurheid. Het is recht vanuit het hart, gewoon bang. En alles wat ze doet is eigenlijk mooi. Ze heeft zulke verschillende dingen ook gedaan. Ja. Want jij ook zij heeft dat vreselijke, het meest donkere, het meest zwarte moeten meemaken. Dat je als ouder je kind verliest, twee keer over. De stichting Nooit Voorbij zet zich in voor ouders die dat moeten meemaken. Mirjam Lauwe, is Tina Turner ook voor jou? Ja, heel toevallig is het nummer van He Lives in You op de uitvaart van mijn zoon gedraaid. En dus altijd als ik een nummer mag kiezen, als ik op de radio ben, dan kies ik altijd dat nummer. Dus ja, ik heb ook heel veel met haar. Oh, ja. Volgens mij hebben we hem niet klaarstaan, hè? Dat nummer, nee. Nee, jammer. We kunnen misschien nog even zoeken en dan kunnen we hem zo dadelijk wel misschien nog gaan spelen. Want zit het dan in de tekst of ook de... Ja, de tekst natuurlijk. Ik ben zelf echt een melodiemens. Ja. Maar in dit geval klopt het gewoon allebei. En ik vind het dan heel mooi van He Lives in You. Ja, het is natuurlijk wel voor The Lion King ingezongen. Het is natuurlijk net even iets anders dan natuurlijk dan haar eigen nummers. Maar ja, ik krijg kippenvel van het nummer. En natuurlijk nu helemaal. Ja. Misschien heel gek hoor, maar je vindt het ook fijn om het nummer te horen. Ik zou dan denken dat je het dan misschien liever niet meer wil horen na zo'n moeilijk moment. Nee, dat je eraan herinnert. Nee. Maar goed, dat... Nee, misschien waar mensen in verschillen. Ja, precies. Het is dan heel onlosmakelijk verbonden ook met zo'n gebeurtenis. Ik ken een paar van die voorbeelden, ja. En Marijn, jij hebt gezegd, tuurlijk, als ik een nummer moet uitkiezen, is lastig, want het is zo'n groot repertoire. Maar dan kies ik iets wat ook niet zo vaak genoemd wordt, denk ik dan. De Acid Queen? Ja, klopt, ja. Dat komt uit Tommy. Ja. Wow. De Who? Ja, ik ben een enorme Who-fan. En dit is, als zij het zingt, dan voel je die Acid Queen, hè, die dan Tommy probeert te genezen. Wat niet lukt, geloof ik. We hebben wel een stukje van, hoor. Ga even luisteren. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. We'll be right back. Ja. Weet je wat je ik net heb ontdekt? Ja, sorry. Nou, dat je zo zeg maar van dat ingetogene kunt overgaan op dat uitzinnige. Dat geeft ook aan dat zij enorme beheersing heeft. Hè? Want als je dat niet kunt, dan raak je in de knoop volgens mij met ademhaling. Dat soort dingen. Nou ja, dat is jouw vak. En wat Glenda, dat vroeg ik me ook nog af. Dat rauwe. Ik zou denken, oh, je stem, die gaat er helemaal aan. Het hoeft helemaal niet. Dus, hè? Het ene zinnetje, ik geef een klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Ja. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Je gaat over en het is ook te... Oh, wauw. Ja, het is technisch. De grote zaal van het doel is er nu even stil. Oh. Het is techniek, maar het is ook het willen beleven en niet bang zijn. Nee. Geen angst hebben voor je eigen stem. Ik heb ook een beetje dat mannelijke, een beetje diepe, zwoele stem. Ja. Ja, ik kan hem ook echt aanzetten, weet je wel. Ja, hij hield je nog in. Maar dus. in die documentaire van de week, die ik dus ademloos heb bekeken... Mm-hmm. Werkte nog geen seconde dat het vals was of iets dergelijks. Never. Ik kan niet vals zingen. Maar ik wou dus net zeggen, wat ik heb ontdekt... is dat Mick Jagger die moves... Ja, misschien weet iedereen dat al van haar heeft. Ja, ze hebben hem geleerd om ik zag het, ik zag het hele aparte manier van dansen, inderdaad. Ja. Hè? Dat heeft hij nooit gezien. Ja. Echt belachelijk. Ja. Maar wil je dit even voordoen? Nou ja, het is radio, hè. Dus dat, ja, maar is nee, er staat een camera. Ja, staat een camera. Hoe voel je dat dan? Nou, volgens mij kan jij het. Ja, dan kunnen wij er even van genieten. Oké, dan moet de koptelefoon gewoon even af, hè. Ja, gaan we Rijn zo'n drummer, hè. Kijk. Ja. Ja. Dat lijkt weer op Primoz Roglic. Ja. Dat was hem gewoon. Tina Turner, Tina Peter. Maar jullie zagen meteen, hey, dit hij veranderde. Ja, ik zag het meteen. Veranderde even. Ja. Dat is duidelijk. Ja, misschien een leuke kant van jou. Misschien moeten wij samen optreden. Ja, lijkt me leuk. Dan dans ik als Tina Turner. Nee, jij moet drummen, joh, Marij. Oh ja, maar dan ben ik... Dat kun jij. Dat kan ik een beetje, maar ja. Oké, dan wordt hij in één keer bescheiden. Ja. De Doelen noemde je net, Marcel. Ja. Maar hier heeft zij opgetreden. En ik heb ze gezien, hallo. Ja. Deze plek ademt Tina Turner. Absoluut. Dat blijft maar nagalmen. Zij is hier. Kan niet anders dat nu jij hier zit. Ik vond het ook echt geen toeval. Geen gedachte terug, precies. Ja. Hoe was het de eerste keer dat je haar zag? Nou, het was gewoon zo bijzonder. Vaak hoor je toch mensen zeggen van... ja, ik wil het gewoon liever niet van dichtbij meemaken allemaal. Want laat haar maar in mijn hoofd gewoon... Nee, ik moet haar meemaken. Ja. Ik moest haar gewoon zien. Haar energie, brak, dynamite, echt geweldig. Zij is een podiumbeest. Zij is echt een voorbeeld van mij, van ook mijn energie. Wanneer ik op podium sta, vergeet ik alles. Hoe verdrietig ik ook ben... Ik kan bijvoorbeeld dan omschakelen. Dan voel ik gewoon dat powerhouse van haar. Dat heeft ze mij bijvoorbeeld gegeven. Ja. Het is natuurlijk ook een rolmodel, hè, voor heel veel jonge vrouwen. Zwarte vrouwen ook. Ja, alle vrouwen. Maar vooral voor mij was als zwarte vrouw belangrijk. Toen waren er niet zoveel. En ze is pas beroemd geworden eigenlijk. Toen ze al in de 40 was. Tenminste als bijna solo 40, artiest. Bijna 40. Ja, ja. Ja, bijna ja, 40. Private Dance was 83 volgens mij. Dus was het toch al... Ga jij nog een beetje dansen? Nee, ik wat heb je dan? Dat is een eenmalige optreden. Oh, ja, maar dat heb je van jezelf natuurlijk, dat je ook wilt bewegen. Maar wat heb je dan technisch? Misschien kun je dat uitleggen, wat je van haar leert als zangeres? Nou, ik heb bijvoorbeeld mezelf die vrijheid toegeëigend om niet bang te zijn. Ja. Wanneer ik zing, dan ben ik datgene wat ik zing. En ik denk dan niet aan, oh, zit mijn haar goed? Oh, is dit goed? Oh, is dat... Ik beleef het nummer en ik ga in dat moment op. En dat is gewoon mijn kracht. We blijven bij de muziek hier in WNL in de kantine. Want zo dadelijk gaan... Dirk, je gaat ook spelen voor ons, hè? Ja, ik heb mijn gitaar op schoot, ja. Precies, want Dirk heeft een nummer gemaakt voor ouders... en broertjes en zusjes die een broertje of zusje hebben verloren. Ja. Heel speciaal is dat. We kennen jou als kinderpopartiest... en zo dadelijk ga jij voor ons optreden. Nu eerst luisteren naar het nieuws van 6:30... gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. De politie heeft een einde gemaakt aan de klimaatdemonstratie op de Utrechtse baan in de A12 in Den Haag. Honderden actievoerders zijn aangehouden. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Bij Heijen in Noord-Limburg zijn in de Maas twee lichamen gevonden. Het zijn twee opvarenden die vermist werden na het bootongeluk van afgelopen nacht. Een derde opvarende kon zelf de kant op komen. De oorzaak van het bootongeluk is nog onbekend. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. De aanleiding is vermoedelijk een al langer durend conflict over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. De Iraanse president zei kort geleden dat ook Iran recht heeft op dat water. En de Oekraïense Veiligheidsdienst erkent betrokkenheid bij de explosie op de Krimbrug vorig jaar. In een interview zegt het hoofd van de Veiligheidsdienst SBU dat er een logistieke route van de vijand afgesneden moest worden en dat daarom passende maatregelen zijn genomen. Een reparatie van de brug heeft maanden geduurd. Het weer nu. Peter Kuipers-Munneke, de man die zo gelukkig is dat hij zoveel Nederlanders gelukkig kan maken. Dag Peter. Ja, hallo Wieger. Ja, hier kan ik bijna niet meer overheen. Het is prachtig weer buiten en het wordt zelfs morgen nog 1 of 2 en op sommige plaatsen 3 graden warmer. Want het zonnige weer dat houdt voorlopig aan. Vannacht zorgt dat wel voor heldere luchten en daardoor best wat afkoeling. Dus ook vanavond later ga je wel merken dat het niet echt een hele zwoele avond wordt, maar toch vrij snel afkoelt. Uiteindelijk naar zo'n 7 tot 9 graden als minimumtemperatuur. En morgenochtend wordt het dan warmer dan vandaag. 21 graden in het noorden tot zo'n 4 en plaatselijk zelfs 25 graden in het zuidoosten van het land. De wind komt morgen uit het noordoosten en dat blijft ook de komende dagen zo. Hoewel maandag en dinsdag de wind iets meer naar het noorden draait. En dat merk je dan meteen aan de temperatuur. Die komt dan uit op zo'n 16 of 17 graden. Maar het blijft dan wel droog en ook vrij zonnig. En vanaf woensdag draait de wind dan weer naar het oosten. En dat merk je dan ook meteen weer aan de temperatuur. Die schiet dan omhoog. Woensdag en donderdag wordt het zo'n 22 tot 25 graden. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, en met heel mooie gasten hoor. Marijn Jongsma is FD-journalist. Glenda Peters is zangeres en groot bewonderaar van Tina Turner. Dirk Schelen en Mirjam Lauwe, die hebben een verbond. En over dat verbond gaan we zo dadelijk praten. En Marcel Verrek is cabaretier en columnist. En hij heeft een verbond met ons allen. Ja, we hadden het net over Tina Turner. Muziek kan troost bieden. En daar gaan we het nu over hebben. Muziek die troost kan bieden. Want het is het zwartste scenario denkbaar. Dat het zuurstof uit je leven laat verdwijnen. Als ouder je kind verliezen en de uitzicht hel die je dan binnentreedt. Stichting Nooit Voorbij ontfermt zich over die ouders die dat mee moeten maken. Vandaag is het Sterrendag, een jaarlijkse bijeenkomst voor lotgenoten. Dirk Schelen en Mirjam Lauwe van Bekkum, ik zei het net fout, maar het is Lauwe van Bekkum. Jullie hebben vandaag een heel bijzondere dag beleefd, hier niet ver vandaan, in Ter Aar. Vertel Mirjam. Ja, wij zetten ons dus in voor broertjes, zusjes en ouders van een overleden kind. En dat doen we eigenlijk. We hebben een eigen uitgeverij waarin we ouders helpen met het schrijven van hun verhaal door middel van schrijfkampen en psychologen. En dat doen we ook bij jongeren en ook bij kinderen. En wij hebben 1 keer per jaar de Sterrenweek. En dat is een kinderfestival waarin eigenlijk alle gezinnen bij elkaar komen. En dan willen we de gezinnen eigenlijk een mooie dag bezorgen, maar ook weer tot elkaar laten komen. En die dag is vandaag geweest. Dus ik kom er echt net vandaan gerend. En het was echt helemaal geweldig. Wat was er geweldig? Wat was er? Wat was er zo geweldig? Waar heb je mooie herinneringen aan? Het was druk. Het was supermooi weer. Je ziet al die mensen bij elkaar komen. Het lijkt alsof ze echt familie zijn. Ze connecten binnen een minuut. Die kinderen die connecten. En er waren allemaal activiteiten. En met alle medewerkers en vrijwilligers van de stichting hebben we gewoon een hele mooie dag. Wat voor activiteiten? Waar moeten we aan denken? Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, er waren artiesten, zoals Dirk. En er waren activiteiten, een hele grote twist. Daar allemaal van die gewone spellen, maar ook spelen, workshops. Er waren voor de ouders was er massage kon je nemen, smink. Echt alles wat een beetje bij een festival komt kijken en wat is belangrijk aan zo'n dag? Belangrijkste voor jou? Ja, het belangrijkste is dat bewustwording creëren. Dat is wel echt mijn doel. Om ouders te laten inzien dat het overlevende kind er ook nog is. En ik zal het even uitleggen. Want toen ik had 2 kinderen en toen werd ik zwanger van een tweeling. En toen toen de tweeling geboren werd, dan was het eigenlijk alleen maar ziekenhuis in, ziekenhuis uit met mijn tweeling. Of met mijn ene zoon, die had het syndroom van Down. Florian, ja. En had een hartafwijking. Dus hij moest ook geopereerd. En ik leefde in het AMC, in het LUMC of in het Spaarne in Haarlem. En op een gegeven moment toen. Maar de prognoses waren goed. En wij hadden dat ook nog gevierd en alles. En op een gegeven moment werd het kerst van 2018 en hij werd verkouden. En ik doe hem in de auto en ik ga naar het ziekenhuis, want hij had altijd zuurstof nodig. En ik haal hem levensloos uit de auto. En op dat moment stort je wereld in. Ze hebben nog een uur gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. En daarna ben je in de rouw. En daarna ben je, nou, ik in ieder geval, en ik weet gewoon dat heel veel ouders dat doen. Je hangt foto's op van het overleden kind. Ik hing kleren op. Nou, echt, de huiskamer was ongeveer een, nou, een soort herinneringskerkhof, wat dan ook. En toen zeiden mijn andere kinderen op een gegeven moment van, ja, mama, vind je ons dan niet meer leuk? Want je hebt alleen maar foto's van Florian. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wel zo. En je bent onbewust, elke oude, ja, het, je doet het niet expres, maar dat was voor mij wel een wake-up call. Van ja, we moeten ook gewoon op die levende kinderen focussen. Dus nu hangen er overal foto's van alle vier. En ja. Mag ik iets vragen? Ja, tuurlijk. Om zo'n dag waar je nu vandaan komt, heb je ook kans om met elkaar te praten? Ja, het uitwisselen van wat je meegemaakt hebt? Ja, juist. Dat is echt de intentie ook. Ja. En er zijn dus ook psychologen, kinderpsychologen die er zijn om hulp te kunnen bieden. En dat doen we ook met onze stichting, dat ouders echt terecht kunnen als ze spoedeisende vragen hebben. En, okay. Ja, dus. Mooi. Want dat is zo'n begrip, hè? Lotgenoten zijn. Ja, ik vind het een beetje... Ja. Ja. Want waarin, in wie vind jij troost? Zijn dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Of zijn dat vrienden die je altijd al had en nu nog steeds hebt? Ik vind eigenlijk troost in mijn werk nu. Want ik werk fulltime voor de stichting. En dat is ook gewoon een beetje mijn kind geworden. Ja. En omdat ik... Je ziet dat je zoveel mensen kan helpen en kan verbinden. En ja, dan heb ik ook zoiets van, dan is de dood van mij zo niet voor niks geweest. Dan kan ik er toch kracht uit halen. En dat zie ik eigenlijk bij de andere medewerkers of bij de 84 vrijwilligers ook, die allemaal een kind hebben verloren of een broer of zus. En ze zoeken naar zingeving. En ja, dat krijgen ze op deze manier. En de ene krijgt het door bij ons wat administratieve klusjes en een ander door iets te organiseren. Maar het verbindt, je bent op een positieve manier bezig met de verwerking van de dood. Jij wijst nu naar de man die naast jou zit, Dirk Schelen. Iemand die, want dat zei je net, een broer of een zus verliest. Geldt voor jou, Dirk. Jij was nog jong, jij was 6 jaar en je verloor je zus. Ja, dat klopt. Even de galm weer even terug. Ja. Ja, ik was 6 en toen overleed mijn zusje. Mijn zusje was bewusteloos geboren, dus die heeft te weinig zuurstof gehad. Dus ze was ook verlamd voor een deel en had ook een beperking. Maar ik was echt dol op haar. En ik zorgde ook voor haar, ik voelde me verantwoordelijk. En toen is ze naar het ziekenhuis gegaan voor iets aan de longen. En toen is ze niet meer teruggekomen. Toen was ik eigenlijk heel erg verdrietig. En dus ik heb het ook wel meegemaakt. Toen, een half jaar later, is mijn vader overleden. Dus het was ook... Met een auto-ongeluk? Ja, dat klopt. Dus dat was ook voor mijn moeder gewoon heel zwaar. Dus het was... Wie was er toen voor je? Mijn moeder was er wel, maar die zat toch ook wel een beetje in de shock. Van, die had het er echt heel moeilijk mee. Ja. Het was ook zo'n klap naar elkaar. Is ze ooit uit die shock gekomen? Ja, ja, zeker. Ik heb ook gewoon... het was echt een hele verdrietige... Het was heel verdrietig. Ja. En ik heb ook wel eens interview met een blad gehad. En toen had ik dit verhaal verteld. En toen kwam er zo'n kop boven. Dat ik dacht van dat mensen denken, hoe heeft die jongen ooit volwassen leeftijd kunnen bereiken? Wat was die kop? Dat weet ik niet meer precies. Oh. Maar in ieder geval, dat hebben we uiteindelijk veranderd. Ik zeg nou, want ik heb een gelukkige jeugd gehad. Ja? Ik heb het heel fijn met mijn moeder gehad en mijn broertje. En ging op vakantie. En dus, maar het was wel, ik heb het wel... misschien is dat denk ik wel mooi om te vertellen aan mensen die met dezelfde soort iets zitten. Ik heb altijd... Ja, je zoekt als kind je weg erin. Ik had de muziek, ik had vriendjes, ik had... Ik weet nog dat mijn vader overleden was en dat mijn oma zei van... Ja, hij is naar de hemel als eerste. Je vader is naar de hemel. En in die tijd waren we nog gelovig. Inmiddels heb ik het losgelaten, maar... de hemel is een mooie plaats. Dus hoe kun je dan verdrietig zijn? Ja. En ik speelde bijvoorbeeld wel ongelukje. Met auto's, weet je. En mijn moeder vond dat heel erg. Maar toen zei de huisarts van ja, maar dat is een soort speltherapie voor hem. Dat is een soort verwerking. En toen heb ik eigenlijk altijd wel... altijd gedacht dat ik het verwerkt had. Op een gegeven moment denk je van nou, ik heb het verwerkt. En dan vertelde ik soms dat verhaal aan mensen. En dan zaten ze bijna met tranen in hun ogen. En dan zei ik ja, maar ik heb het verwerkt hoor. En uiteindelijk kwam het jaren later... is het allemaal weer naar boven gekomen. Op welk moment? Ik weet niet. Geleidelijk aan. Ja, ik werkte als muziektherapeut. Ja. En dan werkte ik ook met kinderen met een beperking. En ineens begon ik mijn zusje meer te missen. En mijn vader. En mijn moeder was inmiddels ook overleden. En ja, ik begon echt last van te krijgen. Hoe? Ja, ik begon mijn zusje te missen. Ik werd verdrietig. Weet je, een beetje behoefte eraan. En ik dacht op een gegeven moment, dacht ik. Ik heb natuurlijk ook een therapeutische achtergrond. Toen ben ik naar de duinen gegaan. En toen dacht ik van. Ik wil het wel vertellen. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe een soort oertherapie. Ik trek het er allemaal uit. Echt letterlijk heb ik het gewoon. Ik trek het er allemaal uit. Letterlijk stond ik daar in de duinen en ik stond daar te schreeuwen met stokken te gooien. En toen ging ik naar huis. En toen ineens begon ik met dingen te gooien door de kamer. Weet je, er kwam zoveel los. En ik hield me echt aan de tafel vast om, niet dingen kapot te maken. En toen ging de telefoon en dat was mijn broer. En dus het was heel fijn dat hij belde. En hij is psycholoog. Dus hij zei van, nou, weet je, je moet gewoon in therapie. Ja. En toen ben ik een jaar lang in therapie gegaan, 1 uur in de week. En het heeft me ontzettend geholpen. Hij zegt, ik kan jou niet helpen, want ik sta te dicht bij je. Maar ik kan wel goed iemand voor je zoeken. En toen ben ik in therapie gegaan. En toen heb ik ook wel geleerd van die therapeut. Van ja, iemand is overleden, maar je mist iemand. Je denkt altijd van, oh, iemand, het verdriet, dat gaat op een gegeven moment over. Dat moet je verwerken. Maar het hoeft niet over te gaan. Het blijft altijd op de achtergrond een soort melancholie, een soort verdriet, omdat je van iemand hebt gehouden. Dat is dan wat ze noemen met het een plekje geven. Ja, dat mag er wel zijn. En want ik had daarvoor die tijd ook een soort hele blinde vlek, weet je wel. Dat ik moeilijk om kon gaan met mensen met rouw in mijn omgeving. Of als een televisieserie een sterfgeval had. En later, daardoor, door die therapie, is het allemaal wel opener geworden. Ik kon weer makkelijker naar begrafenissen gaan. Ik heb zelfs een paar keer opgetreden op een begrafenis van een dierbare. Of tenminste, een liedje gezongen. Ja. Dus het heeft me wel geholpen. En toen heb ik ook gezegd, ja, je mag iemand dus de rest van je leven missen. Je mag een beetje verdrietig blijven. En daarom heb ik dat liedje. Mirjam heeft mij gevraagd om dit liedje te maken. Als ik sterren zie. Ja, en toen hebben we ook erover gehad van ja, je bent verdrietig, maar je bent misschien boos dat iemand er niet meer is. Maar je hebt ook blije momenten dat je terugdenkt aan iemand. Dat je het een fijn gevoel kan geven, dat je hele mooie momenten samen hebt gehad. Wij gaan zo dadelijk luisteren naar Als ik sterren zie. En jij zult misschien denken, waarom niet nu? Omdat er een spookrijder is. Ewout de Jong, waar? Ja, rijd je op de A2 Belgische grens Eindhoven, dan kom je tussen de Belgische grens en afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Belgische grens Eindhoven, dan kom je tussen de Belgische grens en afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Tot zover. Dirk, als ik sterren zie, heb jij zojuist gezongen op die bijzondere dag van Stichting Nooit Voorbij, waar lotgenoten, ik noem het dan toch zo, samenkomen. Broertjes, zusjes, die allemaal dat hebben meegemaakt. Ouders natuurlijk ook erbij. Het verliezen van het kind. Het zwartst denkbare scenario. Als ik sterren zie, hier is Dirk Schelen. En ik misschien nog even aan toevoegen dat we ook samen hebben overlegd, wat wordt het voor liedje om het iets luchtiger te houden, dat het ook gewoon een vieren is. Dat is de dag ook, de sterrendag. Het is het vieren van mensen waar je van gehouden hebt. Mooi dat je dat zegt. Ja. Oké, daar gaat-ie hoor. Ik voel me verdrietig, weet het even niet meer. Ik zit op een stoel en mijn hartje klopt zeer. Je stoel is leeg en je bord staat er niet. Het is zo stil, want ik hoor je niet. Wolken drijven voorbij, samen zij aan zij. Ik ben hier, maar waar ben jij? Zwevend als een lichtje in de sterren bij. Soms ben ik verdrietig, soms ben ik boos, soms ook best wel blij. Dan denk ik aan wat we deden, maar denk je ook nog wel eens aan mij? Aan mij. Wolken drijven voorbij, samen zij aan zij. Ik ben hier, maar waar ben jij? Zwevend als een lichtje in de sterrenwijk. Denkend aan jou is fijn, want wat hadden we een gein. Ik zou je nog wat willen vertellen, of nog een keertje bellen. Wolken drijven voorbij, samen zij aan zij. Ik ben hier, maar waar ben jij? Zwevend als een lichtje in de sterrenwei. En als ik sterren zie, dan denk ik keer op keer. Ik zwaai naar de sterren toe, wanneer zie ik je weer? Laten we dansen, omdat ik van je hou. Laten we zingen, terwijl ik denk aan jou. In de sterrenwei, in de sterrenwei, in de sterrenwei, in de sterrenwei. Die vergeet ons gewoon helemaal. Die vergeet je hele omgeving. Ik heb mijn ogen dicht. Ja, je ogen dicht. Maar ja, ik vind dat echt altijd zo knap. Ja. En je voelt het daardoor ook heel erg. Ja, komt echt goed aan. Niet afleiden. Kijk, mijn optreden heb ik natuurlijk mijn ogen open en contact met het publiek. Maar ik vind het dan fijn om even helemaal in het liedje te duiken. Ja. En in de sterren te zijn. Ja, en ik hoop dat de mensen thuis het ook mooi vonden. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Laten we zingen terwijl ik denk aan jou. Gebeurde dat ook vanmiddag in Ter Aar, waar die sterrendag plaats had, Mirjam? Ja. Ja, iedereen kreeg kippenvel, iedereen was stil en ontroerd. En hij heeft hem 2 keer gespeeld. De 2e keer gingen de kinderen ook echt wel meer dansen en alles. Maar hij is ook een grote ster voor al die kinderen. Hè? Nou, zeker, daarom ben ik ook heel erg vereerd dat hij dit voor onze stichting wilde doen. Hè? Ja. Dus, ik heb hem eerst akoestisch gezongen, zoals nu. Ja. Aan het begin van het optreden, aan het eind. Want we hebben natuurlijk een opname gemaakt die ook, even een beetje reclame. Mensen kunnen hem ook echt nog naluisteren op Spotify en zo. Als YouTube willen. Ben je ook heel groot trouwens. Ja. Nickelodeon kennen mensen jou natuurlijk ook van kinderen van 2 tot 8. Ja, maar bedoel, het liedje hebben we ook opgenomen met allerlei gitaren en bas en zang, koortjes erbij. Ja. Dus dat 2e keer hebben we met alle muziek erbij nog een keer gezongen. Dus dat is mooi, ja. Ik zei al, je bent voor heel veel kinderen een grootheid. En je gaat dat misschien ook wel zijn straks voor Chinese kinderen, want je gaat naar China. Ik ga woensdag naar China. Als alles lukt, dat we dinsdagmiddag nog ons visum krijgen. Maar dat is nog even spannend. Nee, het gaat wel lukken, hoor. Ik ga naar China woensdag. Om? Op te treden voor Chinese kinderen met mijn liedjes in het Engels. Ja, dus, hoe komt dat zo dan? Hoe zijn ze bij jou gekomen of hoe ben jij bij hun gekomen? Hoe is dat begonnen? Nou, mijn boekerskantoor heeft al jaren een warme, goede verhouding met een Chinese organisatie daar. En ze willen graag westerse kinderartiesten en theatergroepen daar. Omdat wij toch een hele andere input hebben, wat creatiever dan de Chinese staats... theatergroepen. Dus ze nodigen ons regelmatig uit. En ik zou op een gegeven moment eerder al gaan, maar toen werd het corona. Dus het ging natuurlijk niet door, alles zat stil. Toen heb ik nog online optreden gegeven voor Chinese kinderen. Zat ik thuis in mijn home studio achter de computer met wat gitaren, backing tracks, handpoppen. En zaten ze allemaal in een zaal. 200 man of zo, allemaal lekker meedansen. En nu ga ik dus echt heen. En je hebt wel een exportvergunning van de regering gekregen. Nou, dat je wil niet weten wat je allemaal in hebt moeten vullen. Ik ga een theater spelen in Chengdu en ook in Shanghai en ook een kindergarten en ook theater. De kinderen zijn natuurlijk overal hetzelfde. Ja, nou, het is grappig. Ik maak natuurlijk al jaren mijn kinderliedjes. En ik ben ze op een gegeven moment ook in Duits en Engels gaan doen. En ik vond het wel een mooie uit... Toen ben ik in Duitsland een paar keer opgetreden. Zelfs op een paar grote festivals met Duitse kinderartiesten samen. En ook in Engeland en in Azië. En dan denk ik, het zal anders zijn. En de kinderen reageren precies hetzelfde op hetzelfde liedje als in Nederland. Ja, de muzikale taal is ook universeel, hè, Glenda? Dat blijkt echt, hè? Ja, joh, dat is gewoon een taal. Dat is geen taal, dat is gewoon universeel wat je zegt. Ja. We hadden het net eerder al, hè, stond zij in de schijnwerpers. En zij blijft ook altijd in de schijnwerpers staan trouwens, Tina Turner. En jij vertelde, Mirjam, dat je ook heel veel steun hebt gehad aan één specifiek nummer van haar. Kunnen we nu naar luisteren, maar zeg nog even welk nummer dat is. Dat is He Lives in You. En die is dus op de uitvaart van mijn zoontje Florian gedraaid. Nou, speciaal voor jou, speciaal voor al die andere mensen die op dit moment luisteren naar ons. Hij doet het niet. Oh, dat is bijzonder. Oh, ik had... Dat is heel erg jammer. We zouden nu luisteren naar He Lives in You van Tina Turner. Want heel speciaal voor jou. En een nummer dat hoop geeft en kracht geeft. De techniek laat ons in de steek. Maar dat gaan we anders oplossen. Want, oh, hij komt er nu wel aan. Oké, komt-ie. Mooi dat het allemaal samenkomt, hè? En ik zie jou natuurlijk in gedachten. Jij kijkt ook naar de sterren en daar is Florian ook. Ja, ik zit even expres aan iets anders te denken, hoor, nu. Maar, want dan zou het te veel worden. Ja, nee, nou, zo'n dag wel. Maar ja. Het is inderdaad wel heel toevallig dat het dan... Het heeft dan weer zo moeten zijn. Op de dag van Tina, ik vroeg me nog wel af. Kinderen, hè, dat weet je, zijn ontzettend veerkrachtig. Ja. Heb je daar als ouder ook van geprofiteerd? Van die andere kinderen van jou die dat leven zien en ten volle omarmen? Ja, helemaal. Want toen Florian overleed, toen had hij natuurlijk een tweelingzusje. En die ook baby, dus ik moest doorgaan. Sorry. En mijn andere twee kinderen, die gingen ook door. En nu is het zo dat kinderen... Hoe het komt, weet ik niet precies, maar die laten ouders altijd als eerst rouwen. Dus die geven eerst als soort de ouders het moment om bij te komen. En daarna komen zij... En dat is bij mijn kinderen was dat eigenlijk ook wel echt aan de hand. En, Praten jullie er nog over thuis? Ja. Niet zo heel veel, maar hij is er wel in verweven. Dus toen met Oud en Nieuw was er bijvoorbeeld was er vuurwerk... en dan roept mijn zoontje van... Oh, Florian, hoor, zie je dat ook? Dat soort dingen, ja. Praten over de dood, zeker. Maar vooral vieren het leven, dat toch ook? Ja. Dat doen jullie. Dank Dirk en heel veel succes ook. Ja, dankjewel. Ja, dank Mirjam, dank alle andere gasten. Natuurlijk, wat heb jij mooi verteld over Tina. Jij bedankt. Ja. Mooi gezongen ook. Ja, een levendige obade aan Tina Turner. Zo dadelijk Eitje met Malou van der Starre. Fijne avond nog. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik blijf te peilen, dat is een van mijn grote passies. Opiniepeiler Gijs Rademaker. Over zijn overstap van AfroTros naar het gloednieuwe RTL Nieuwspanel. Kijken wat er in Nederland speelt, wat mensen belangrijk vinden. En schrijver, radiopresentator en voetbalcriticus Hugo Borst. Iedereen heeft wel iets met voetbal. Over de 150ste editie van zijn literaire voetbaltijdschrift Hard Gras. Weet je, voetbal is die metafoor voor leven en dood. Gijs Rademaker en Hugo Borst. Op NPO Radio 1. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer.